أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. سورة الحج كي دو مسائل بيان ذل يو إثبات التوحيد أو ذم إثبات القيامات او دغه نګي صورت کې بیان د مسائل اربعو تحریمات الله تحریمات العباد نزول الله او نزول العباد او د دې جن وروسته او سلور مسائل بیانې تحریمات الله او تحریمات العباد نزول الله او نزول العباد هغه ته اشاره کوي او دغه نګي دلیل نقلی بیانی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام ده او مقصد په دې کې رد د شرک دی. دارنګه تفصیلی مسائل د حج بیانی یعنی مسائل د حج بیانی او د هغوی په زمن کې بیا بیان دغه تحریمات الله تحریمات العباد او نزول الله او نزول العباد ذکر کوي. او واذ بوأنا کله چې موږ وښودو ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته مکان البیت زیر بیت الله شریف مکان البیت یعنی غل بیت الله شریف بنیادونو ته الله تعالی وښودل او هغوی د پاسې دیوالونه شروع کړه لکه د کعبې زړو تادوونه و په هغه زړو تادوونو باندې دیوالونه چرې پورته کړه آبادي چرې جوړی نو کله نوي بنیادونه جوړ کی او کله زړه بنیادونه د هغې د پاسه نه دیوال شروع کی نو د کعبې بنیادونه د مخکې نه موجود و خو ابراهیم علیه السلام د هغې د پاسه دیوالونه شروع کړه. نو بوأنا معنی ومښوده ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته زیر بیت الله شریف یعنی مقصد داری دا ښودنه دا د هغه د جوړولو خاطر وه چې ابراهیم علیه السلام د ځای آباد کې جوړیږي. وایي بوأنا کله چې موږ وښود ابراهیم علیه السلام ته زیر بیت الله شریف الله تشرک بی شیئا چې مه شریکوئ ما سره یو شی لره وطهر بیتی یا پاکه کور زما لطائفین زما کور پاک کوي د شرکیاتو نه د بدعاتو نه دارنګه د نورو ګندګو پلیتو نه یعنی د الله کور همیشه پاک ساتئ. نو پاک ساتل کله ظاهری او کله صحیح باطنی او معنوي ظاهری ګندګي چې د هغې نه د الله کور پاک ساتل پکار دی او چې کوم باطنی ګندګي ده لکه شرکیات او بدعات وغیره د هغې نه د الله کور پاک ساتل ضروري دی. نو وطهر بیت یو پاک سره کور زمالی طائفین دپاره ثواب کوونکو اول قائمین فولان عباد کوونکو دپاره قائمین مانا فولان چې دلته څوک عبادت کوي او یا اول قائمین هغه چې دلته اوسیږي ورکای سجود دپاره دغه رکو کوونکو سجده کوونکو د دې د مناسب لمونځ کوونکي چې د لمانځګزار دپاره د الله کور پاک ساتئ. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا مخي إعلان ده توحيد وشو نديك إعلان ده حج ذكر كي چه خلقو ته ده حج إعلان وكا چه ده كور تراجي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لول غر تا وفو تا بعض علماء وي ده غر نشره إعلان وكو أو ده غا واس الله أرغا شاة ورسا وشيغي الله تعالى في حج نصيب كلي نو آزین اعلانو که پنگارو که بین حجی ده هجی اتو که رازی بتا تر جانن پیدا دو قسم حاجان ذکر کئی یو رجالن چی پیدا رازی او دویم علا کل زامرین اغا حاجان دی چی اغا حج تا پسوالی بانی رازی بیا پر دوارو که پیدا حج غوره دینو زکر رجالن پا زامرین بانی مخی کو چې کوم حاجیان حج ته پیاده راځي د هغو ثواب ډېر کېږي په نسبت د هغه چې هغه په سورلۍ باندې راځي. نو یاتی نرا یاتو کراری بتا تھا رجالن پیدا والا کل زوامرین او پار تجرہ تار سوالی بانی زوامر اصل کی دو جمور نرے جمور سے تو قلت اللحم توی کم والی دو وقتا چی دا غی وقت کم شوی لکه یو ساروی دا سی چی اگر دیر سفری وو که خوار و طب گونی شی او داننگی زوامر اغ استم وی چی اگر ورزشون ورکری شوی تربیتون ورکری شوی ناغه دا نری بدن والی خسترکی گینه پا منده بانی دا سون دا چلی پا غی خوارا که چاقی او بیول ورزشون ورکری دا ورزشون سر بدن که کم والی راش او بیا د منډه سچې دی عادي شي بیا په منډه سره کې ګیم ده ناغه ته به سوې زوامیر وته وای او زوامیر ماته و د جمهور نه دی جمهور خورواري ته وای او دا نه یده وخه کم وای ته شي خور شوی وخه کمي ته ژرفتار اس شي نه په دغه شکل معنی او یا اتینا دا صفات د زوامیرین د پاره نو سوان لاره چې زوامیرین دا مفرد دی او صفات جمع راغلی و دا غیر جواب داره چه زامرین نمورد اغا جماعت دو خانو ده چه علا کل ایبین زامرین نوزه که دا روز سیپت جمع را غلی نو علا کل زامرین او پار تیز ربطار سوالی بانی یا تینا رازی و من کل فجن دا اری لار نعمیق فج اغا لار توی چه اغا دا غرون منس کرا غلی مکی معظمی تشکمی لار داغرین پا دغا شکل دی نو یاتین را دی من کل لفجین لآل لار عمیق جورینا لیشهدو منافع لهم پا دیکی اغا مقصدون دا حاج زکر کئی مخ که دو قسم حاجیان زکر کلا سوگ با حاج تا پیاد راجی سوگ با سوالنی راجی نو حاج تا چی راجی پایده بیسی یو دا چی لیشهدو منافع لهم پا دیکی پدای شری فائدی دی فائدی اصل اخرت پیدی دی و بعد خلقو کی دنیا پیدی امی لکه مثلا تجارت وسو کی نظام په منافع کې راځي نو یو د دې لپاره راځي چې د اخرت پیدی او ته ملاو شي درنګ بعد حاجان په کی دنیا ګټه امو کی او بل روس او اس کو رسم الله فی ایام المعلومات د الله نوم یاد کی په ایام النهر کې یعنی مقصد دا ده چې هلته بیا قربانیانې کوي او قربانی چې کوي نو په هغې بسم الله الله اکبر وایي نو د دې لپاره به راځي چې یو منافع ورته حاصل شي او بل هلته قربانیانې وکړي او په قربانیانو د الله نوم یاد کړي او د مشرکانو شنکار ونه کړي چې هغه لالکه کوي او په دلاله کې پریم کې نوم د غیر الله یادوي د بسم الله په دې مثال بسم الله ته والعزا وایي یا د بل الله معبود نوم پیادی نو د دې لپاره به هلته ځي نو یشهد دې لپاره دی حاضر شي مانا پیلهم پیدیر دی وته ویشکر اسم الله یاد کې نوم د الله پاک فی ایام معلومات په هغه ورځو معلومه کې ایام معلومات نه مراسي ایام النحر ایام النحر لسمه یولسمه دولسمه د ذوالحجې دغه ته ایام النحر وایي بعد اسے بیا رسنی ورزم ذکر کئی جار نسما فا ایام معلومات داغ ایام النحر دیش پایا کہ حجان قربانی آنے کئی لیکن دری ورز پولی قربانی کی گی او یش کو رسم اللہ مقصد دارش کلا ساروی علالی پاگی دارنا نم یاد کی ساروی اچھ علالی بسم اللہ اکبر با پیوے او یاد کی نم دارنا فا ورز معلومو کی علامه پاسمان انشاء الله رزق ورکړی ته من بهیمه الانعام لا سارونا فکلوا منها واتموا البائس الفقیر وسلاوی چې کله ته قربانی وکړي نو د دې قربانۍ نه ځانم خوراک کولای شي او د نړۍ محتاجانو ته تی امر کولای شي او په کولو کې رد شرک فعلی ام دی ان د ځانه کې تحریم مکوي په ځان حرام مګړی لکه مشرکینو به دا قربانی په ځان حرامه ګڼله قربانی بیا وکړه ځان نه باید خوراک نه کاو نو دې کې رد شو د شرک فعلی او رد شو تحریمات ولې بعد باندې فکل الله یفرم منها لدینا واتم البائسه او الله تعالی مرکی او تنگ دست تنگ دسته تا الفقير چې محتاج باعث اصل کې هغه وږي ته وایي چې یو سړی څه دی وږی شوی دی لوږې واړی خو هغه چې وږی د غریبۍ د وجې نه لکه مثلا یو خو داسې مالدار دی وږی دی مالدار دی سعوزه د وجې خوراک نه دی کړی او وږی دی هغه نه دی مراد بلکې الفقیر یو څه ذکر کړو چې سړی وږی دی او بیا د غریبۍ د وجې نه وږی شوی دی نو آتم الباعث فعمل که تنگ دست تا یا الباعث اغا وگی الفقیر چه محتاج ای ثم مالی اغلو تفاس هم ولیوفو نزورهم ولی توفو بالبیت العتیق ثم مالی اغلو تفاس هم دی مقصد داره چه بیدی پا مناکی مخی والقربانی دی وگی نو ثم مالی اغلو تفاس هم مقصد داره بیدی حلق وگی او سر دی وخره یا خپل سپایی دی وگی لکه د حج څه احکام سورت بقره کې بیان شوي وو د وقوف د منا پورې کوم احکام چې وو دا سورت بقره کې بیان شوي وو او څه احکام دي سورت حج کې بیانېږي خو دلته هغه احکام دي چې هغه د وقوف د منا نه وروسته دي حاجیان چې کله بیا منا ته راشي نو په منا کې قربانیانې کوي سر خرۍ او خپله صفایي کوي نو مخکې ایتونو کې آیات کې دا و چې قرباني به وکړي په منا کې او دې ات کې و چې بیا سر وخره خپله صفایي وکړي نو ثم یغزو بیا دې لرې کې تپاس هم خپل خیرې دې لرې کې څه معنی سر دې وخرۍ برید دې لنډ کړي نوکونه دې واړه کړي د تخرګونو نه ویښترې لرې کړي او یا زیرنا پیښه هغه دې لرې کړي ولیوفو نذورهم پوره والی خپلو منښتو باندې ولیوفو نذورهم چې کوم منښت یې په ځان کړي یا کوم واجبات دي په هغه دې پوره کړي ولیطوفو بالبیت العتیق او الله وی دی طواف وکړي بالبیت العتیق دا کور پخوانی نه ولیطوفو د دېنه مراسل هغه طواف دی چې کوم پر ځي طواف حفاظه بیر دی هلته طواف وکړي د دې وینه دې سورت نوم د سورت الحج کې خو ځکه دې کې د حج مسائل بیان شوي دي او بقره کې بیان شوی وو خو دلته مهم رکن بیان شو چې ولیطوفو دا طواف چې دا کوم پرځي طواف دی دا مهم رکن دی نو دا دې سورت حج کې ذکر شو ولیطوفو دې طواف کې بالبیت العتیق دغه کور پخوانی نه ذلک ومن یعظم شعائر الله فهو خیر له ذلک دا ذلک بعضی وی دا خبر دی منتدای حذف شوی ده چې ذالک معنا الامر ذالک خبر هم دارنګی ده او یا ذالک معنا ان تسیرو ذالک دا اومنی یا ذالک دا یاد لرئ نو ذالک ځان نه منځ کې یو جمله راغلې ده چې ذالک دا یاد لرئ ذالک دا خبر یاد وساتئ او ذالک الامر ذالک خبر هم داره دا د فصل بین الکلامین د پار راځي لکه مخکې یو قسم کلام خبره ذکر شو بله خبره ذکر کوي ومن یعظم حرمات الله فهو خیر له دا نور پیدې د حج ذکر کوي مخکې وایي چې خلک به حج ته راځي نو حج ته به د څه د پار راځي یو لیشهدو منافع لهم چې پیدې حاصلې کړي بل بیا هلته حاجیان قربانیانې وکړي او په هغې د الله نوم یاد کړي او بل دا چې بیا اخیری دری کې سر وخری دارنګي ثوابونه وکي اوس یې نورې پیدې ذکر کوي چې ومن یعظم حرمات الله د هغه تحریمات الله سره تعظیم کول لکه تحریمات الله په حرم شریف کې او په حالت د احرام کې الله ښکار حرام کړی او دغه رنګي د هغې بوټي ونې پرې کول د الله حرام کړي دي یو سرګړه جایز دی سرګړ نه ماسیوا نو ټول بوټي د حرم شریف کول نه ناروا دي نو مې یعظم چا چې دې تعظیم وکړو یعنی مقصد دار دی د دین ځان وساته حرم شریف کې ښکار هم نه کوي او د حرم شریف هغه بوټي هم نه کټ کوي نو په هو خیر الله الله دې کې ډېر خیر دی نو دا بیان د تحریمات الله شو فکلو منها کې بیان د تحریمات العباد په غیره دوش او مې یعظم حرمات الله کې بیان د چاو شو تحریمات الله دې مقصد دار چې کوم شی الله حرام کړی دا غي تعظیم وکړي تعظیم یې سره حرام یو غنه ځانته وساتي او بیا یو حلت لکم الانعام دی کی بیا رد تحریمات العباد باری چې ساری دا حلال دی حرام نری او حرام یم گنی او بیا سوی فاشتنی بور رس من الاوسان زان نساتی دا گندگی نا من الاوسان دی کی رد پا نزور العباد باری چې دا مخلوق پا نوم باری نزرانی و شکرانی مور کوی او واش تلی و قول زور درو خبری چی داغی نزان و ساتی اللہ و ذالک لا ادلری و من یعظم شای تعظیمکو حرمات اللہ لها غا عزتون دل ناپاک و هو خیر له دا دیر غوری دل پنی جنب دل بانی و حلتکو ننعام و حراشوی ساد و پار ساروی الا ما یتلا علیکم مگر اغا چلو سرکی ابتاسو بانی پاتنی بوریس ازانو ساتای د گندګینه مینل اوسان چې هغه عبادت د بوتانو دی مینل اوسان کې مین بیانې دی گندګی سره الله پاک د غیر الله بندګی ته گندګی ویل چې د غیر الله بندګی مکوې د غیر الله په نوم باندې نذرانه او شکرانې مور کوي واشتنی بو ځانو ساتای قول الزور د او نه دروغونه کوم چې د دروغ خبرې دانگی شرکی الفاظ لغی نزان و ساتی مقصد داره چه حج یو مددی اعمال و مشقم کیگی لکه حج که دا خبره دا چه لالکه که دالله پنوم بیکل غیر الله پنوم بینکل که کور تراشی نو بیا بس صرف دالله پنوم علالکه که غیر الله پنوم برالکه نکه دانگی حج که دالله دا کور نتواب که ولی نو دالله دا کور نچه توابو که نو بے در گاہون و زیارتون نے تواب مکوا لکہ تواب دا اللہ پا کور پوری خاص دے دا اللہ دا کور نماسیو دا بل جماعت نا یا دا بل قبر و زیارت نے تواب کول دا ناروائی دی دا نچل تر اللہ دا کور نم تواب کی و بے راشی بیویر دا درگاہ و زیارت در دینم تواب کوم نو دا دی خبر یو مشق پکی دے دا ننگی حاش کی اللہ کم شئی نے حرام کری دا غی نزان ساتے دا چی کور تراشی نو حرام نزان ساتا په حاش کې د نظر د غیر الله نه ځان ساتي د شکور ته راشي نو د نظر د غیر الله نه ځان وساته په حاش کې د درو خبرو نه ځان ساتي د شرکی الفاظو نه ځان ساتي د شکور ته راړي د دې نه ځان وساته دا یو درس دی پکې یو تعلیم دی پکې حنفاء لله غیر مشرکین به کلک شی په توحید باندې حنفاء کلک شی او لله اخلاص کو ان کی دل اللہ پارا غیر مشرکی نبی نشر کو ان کی دل اللہ سلا و ما یشرک بالله فکانما ذیک و الشرک بہت بیانئی چھ گوری د حج مسائل لی خود حج ب زمن زمن کی اگر توحید مسئلہ و شرک ردم کئی دین ہم چھ د توحید دیر جات اہمیت معلومی کی چھ گورا موضوع بحث د حج شروع دی او دا غی پا منس کی رد کئی پا تحریمات العباد او پا نزول العباد بانی او دا غنگی بیان دا تحریمات اللہ و دا نزول اللہ مش ولیو پا نزول هم بیان دا نزول اللہ وشو او من یعظم حرمات اللہ کی بیان دا چاوشو تحریمات اللہ وشو نو سبیا و اکلاک شئی او دا شرک نزان و ساتی او دا شرک قباحت بیانی نو سمان حاجی چی حاج کئی نو پا کادار سفا عقیدی والای دا گنده عقیدی والا نی اصی نا چی باری لیره تره دا حاج تا اول تا شیر شرکیات کئی بیا یا وطن تا راشی وطن کی شرکیات کئی اللہ قباحت با اشرای چی شرکو که اللہ ویدی مثال دسی رکر اسمان دسی رو گرزیگی او مرغانی بسمی بسمی کی او یا اسیلی یو جوری کندی توار تای نو سمان مشرک داسی تباری دا اسمان در اپری وطن دا سم خطرناک خبر ده تو معمولی چند دا سره اول لیگی نو ده تباکی گی دا اسمان دا سره را اپری وزی و مرغانی بڑی بڑی گی او یا سلی و جوری کم ده توار تای نالاوی مشرک سره دا سی تبا ده نایات که دا شرق قباعتم بینی گی و ما یو شریف اللہ چا شرق دا اللہ سره گویا که را اپری و دا اسمان نا پا تخت پا پوهو پیرور بسمی بسمی که دل مرغان و تخیج دل مرغان تخت په هو و تختی یا بسمی کی دلرا مرغان او تاوی به ریو یا وی سی دلرا سیلی پی مکان سایق و غازه جور کی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك هذا ياد لري كلام بدليجي كلام طرز وطريقة بدليجي ذلك دا ياد لري او دا جملة مستانفة منز كي مخي ما تركيبون وقلش الأمر ذلك يا امتسلو ذلك يا الشان ذلك أريو تقدير جو توكي الجدول محمود صافي كي وجد جملة مستانفة جوليجي ذلك دا ياد لري ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله وجهه تعظيم وكل شعائر الله شعائر الله خو عام لفظ دي ودلت مراد أغا سعروي دي شعر خلق حرام شريف تبايد على الله كده پارا أو ومن يعظم دا غي تعظيم وكي تعظيم سلي تعظيم دا غي بيزتي نزان وساتي أغا سعروي خيسته كي خوراك سكارك بي وكي او دارنگی خی قیمتی شروع سره و آخری دل قربانی لپاره نو فا اینها من تقوی القلوب دغا تعظیم دغا حرمات الله شده من تقوی القلوب دار تقوی درون نده یعنی مقصد داره حقیقی تقوی او اخلاص داره چه او شده ده شایر الله تعظیم وکی شایر الله خو عام لپزه ده ار شایر الله تعظیم کول دار تقوی و اخلاص تعلق ساتی اکه جمعه در شایر الله نده ده تعظیم بکا قرآن کریم در شایر الله نده ده تعظیم بکا یا مجاهد ده حق پرست عالم ده یا دینی کتابو ندی در طول در شایر الله ندی یا دغرنگ صفا و مروه دی منا عرفا مزدلفات کعبه شریفه در طول در شایر الله ندی در ده سوک چه در شایر الله تعظیم کهی نو دا متقی انسان دی څومره چې شایر الله ادب او تعظیم په تا کې ډېری نو دونه به ستا تقوا ډېری او یقیني خ شایر الله کله کتاب ښه ادب هغه څوک چې ښه متقی بعض علما باره کې دا راځي چې هغوی به د کتابونو دومره ادب کاو چې بعضې کتابونو کې د حاشیه کاږه وګی نه به کتاب ځان ته نه تاواو بلکې خپله به ورته تاویده را تاویده دونه به د کتاب هغه ادب او احترام کاو نو دا کوم شی دی چې د شایر الله نه ډېر ټول احترام پکار دی خود دلته شایر الله نه مراد دغه د قربانۍ سروي دی او د دې تعظیم کوئ د دې د بې عزتۍ نه ځان وساتئ دا ښایسته کوئ ښه خوراس کاک بیې وکئ ښه قیمتي شاروی والئ نو فانها من تقوى القلوب ومن یعظم شای تعظیم کو شایر الله یعلم امور دین د الله فانها یقینا دغه تعظیم من تقوى القلوب دا د تقوا زړونو نه دی د تقوا څمه دړه تقوا داره یعنی اصل تقوا داره چې شایر الله تعظیم وکړه او بیا دړه تخصیص کوي ځکه اصل محل د تقوا هغه زړه دی د تقوا زیات تعلق دړه سره دی اگر چې نور اندامونو باندې مثل ښکاره کیږي خو اصل مرکز د تقوا څه دی هغه زړه دی لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع تاشر فدغ شعير الله كفاية ديري شعير الله سودة ساروي أنه لدينا فيدا خستله شيء فيدا لدينا دارة شو مثلا فدغ سارو سوالي كوله شيء يا دارنجي لغين الشودة خوالله شيء داغی که وجغن وڑی پی اغی سیمال ولی شی خو الاجل مسمن دا نیتی مقرر پوری چه اغی یومون نهر دا یومون نهر مثال ساروی دی ساتلی مثال اوخ دی ساتلی دا قربانی دا پارا دا پا دی اوخ سورلی که ولی شی یا گڑا و بزا و غاری دا قربانی دا پار ساتلی دا دی نشو دا خوڑا لی شی دا دی گڑا و بزینا وجغن وڑی سیمال ولی شی او الاجل مسمن دا یومون نهر پوری او ثم محلها بزيد حلاله كده دي الى البيت العتيق دي مقصد داري شبه بدا حرم شريف تبوت ليش اول تب قرباني كليش و حرم شريف كي خاص منا شرا نو منا كي قرباني دا غواره دا نو لكم تاشر فيها فده سارو كي فايده دي علاج مسمن دا نتيم و قرار پوري ثم محلها بزيد حلاله ولد دي الى البيت العتيق داغا کور زور خواتری عتیق پخانه زور داغی خواتری به اضافه کلیشی ولكل أمة جعلنا منسكا يذكر اسم الله وزدا ترغيب ورکی مخکی احکام د حج ذکر شو، د قربانی احکام ذکر شو، د حج بیان او د حج په زمن کې د قربانو بیان وشو، نو وس ترغیب ورکی چې نو دا حکم یوازې تاسو نه دی، دا په ټولو امتونو باندې الله دا حکم مقرر کړی و. ولكل امه د هر امت دپاره جاننا من ګرځولې وه منسکن قربانی یا منسکن طریقه د قربانی سن چې تاسې قربانی کوئ، نو دارنګه مخکې امتونو کې هم دا د قربانو رواج و. او لیذکر اسم الله دې دپاره چې یاد کړي نوم د الله علامه په هغه څه باندې چې الله ورته رزق ورکړی د سارونه اذا الله نوم ته یاد کړي دا اوسه ودې وایي، یعنی مقصد دار مخکنو امتونو قربانیانې وې هغوی به قربانی کوله او دا الله نوم به یې په یاده و چې بسم الله الله اکبر به وه. او دا ټکې یو سوال وایي دی چې مقصد رد دی په مشرکینو باندې، ځکه مشرکین کله قربانی کوي خو د قربانۍ ټایم کې د الله نوم نه یادوي، بسم الله الله اکبر نه وایي، بلکې دې په ځای باندې بسم الله یا بسم العزا ټکې وایي. فإلهكم إله واحد دا علت دی لپاره چې ګورئ نظر او قربانی به صرف د الله په نوم کوئ، دا لاله کې ټوین کې به صرف د الله نوم یادوئ، د بل چا نوم به نه یادوئ، ولې ځکه په إلهكم إله واحد الله استاسې معبود چې دی نو دا یو الله دی. فإلهكم الله معبود استاسې، إله واحد معبود یو دی، فله اسلم خاصا لا تا غاړه کېدی، او بشر المخبتین الله وی زیره ورکی المخبتین او عاجزی کوونکو ته. دلته المخبتین ذکر کو ځکه حج کې عاجزی ډیری، لکه مثلا په حج کې یو سړی داسې چې هغه دوه جامې غوسي سرتور سری او په خپو سې معمولی په ازاري په ځمکه خوب گئی، نو بشر المخبتین ته کې ذکر کو. او مخبت چاته وی هغه چاته چې هغه کې عاجزي عاجزي والی، بعض علما وی مخبت هغه څوک دی چې په چا ظلم نه کوي او که داسې ظلم وشي نو انتقام نه لري، ان عاجزي پکې ډېره زیاته وي. دانګې مخبت کله دامي عاجز انسان چې هغه د چا په مټو خوشحالېږي نه، که څوک یې صفات کوي خوشحالي ړه ته نه راځي، او که بدي بیانوي نو دی پې خفه کېږي نه. خو دا د هر چا خپلې درجې، کله بنده داسې درجې او مرتبې ته هم ورسېږي چې خلک به په دفسې خبرې کوي بدي بیانوي خو د باندې بد اثر نه کوي. الله یبشر المخبتین زیره ورکه عاجزي کوونکو ته. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم دلته سانامی ذکر کوي عاجزي والا خلق څوک دی، دلته وایي د الله نوم یاشي د الله د یېره د هغه ړه ویرېږي، د ذکر صاحب په زړه کې د الله یېره راځي، دانګه مصیبتونو باندې صبر کوي، د مونځ پابندي کوي، د الله په نوم باندې ورکړه کوي. دا سنور علامې د المخبتین ذکر لري چې مخبتین هغه خلک دی چې دا سنور خبرې پکې راشي. نو الذین الله یا کسان اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله پاک وجلت ویلېږي دا غېړونه، د ذکر په ټایم کې په زړه یېره راځي. ګوره هلته جذبي نه دي ویلي، دلته روح المعانی او تفسیر قرطبي په هغه پیرانو باندې رد کړی دی چې هغوی باندې بې ځای جذبې راځي، لکه روح المعانی و اکثر مشایخ زمانه یرقصون عند سماع ذکر، و ډېر پیران داسې دي چې کله ذکر شروع شي نو هغوی په ګډا شروع کړي. اکثر دا د بریلیانو پیرانو مریدان چې دي موبایل کې کله کله ویډیوګانې هم راځي، نو هغوی د ذکر په ټایم کې ګډاګانو شروع کړي، وایي موږ نه پوهېږو چېره دهی دا رقص او دا ګډا کې کوم ځای نه دی کې را پیدا کېږي. خدا به قیامت فورس باندې به دې پته دی روح المانی وای. یا دغه رنګه تفسیر قرطبی وای وای د دس شی شروع کی داسې وازونه چې الذي یشبه نهاق الحمیر وای د خروف شان وازونه شروع کی د خروف شان خرشیږي. د تفسیر قرطبی په رات کې روح المانی په رات کې د یاد باندې د یاد په تفسیر کې په هغه پیرانو باندې چې هغه د ذکر په ټینګ په هغې باندې بې ځای جذبې راځي او ګډاګانې کوي. نو د نیکانو خلکو نښه خو چې د ذکر په وخت کې زړه یېرېږي دا نه ګڼي چې په هغې باندې جذبې راځي او خرشار یې کوي او ګډاګانې کوي. وصابرین او صبر کوونکي علی ما اصابهم په هغه څه باندې چې دې ورته رسېږي یعنې مصیبتونو صبر کوي. حسن بصري رحمه الله وایي ابن کثیر چې دلته نقل کوي چې هغه والله لنصبرن او لنهلکن و زما لپاره الله قسم یا موږ صبر کوو یا به هلاکیږو. یعنی مصیبت د باندې راشي صبر نه به کار اخلي که بې صبري دې وکړم تباه کیږي. مثلا یو سړی داسي چې هغه باندې لوږه تنده بیماري راشي او صبر یې ونه کړو نو دې تباه کیږي او که صبر پرې وکړي نو د آخرت بې حسابه ثوابونه ورته میلاویږي. یو سړی باندې هجرتونه جینونه راشي او دی په دې هجرتونو جینونو صبر وکړي د آخرت بې حسابه ثواب ورته میلاوي خو چې بې صبري وکړو نو تباه کیږي. دنیا کې هم پرې سخته تېره شوه مثلا هجرت یې وکړو جیل یې هم تېر کړو او یا لوږه تنده او غریبي هم پرې تېره شوه او آخرت یې هم تباه کیږي. نو ځکه حسن بصري رحمه الله وایي والله لنصبرن او لنهلکن و یا موږ صبر کوو یا موږ تباه کیږو. والمقیم الصلاة او پابندي کوونکي لمانځه و مما لمن رزقناهم چې مونږ ورکوو دی ورته ينفقون خرج کوي په لار د الله کې. والبدن جنها لكم من شعائر الله مخکې عام شعائر الله ذکر ده نو اوس د اوښانو بحث کوي ځکه کله کله د قربانۍ دپاره خلک اوښان اخلي او په اوښانو باندې قرباني کوي. نو الله وایي دغه د قربانۍ اوښان دا هم د شعائر الله نه دي. مسلمان د عام شعائر الله تعظیم فرض دی نو د دغه اوښانو تعظیم هم فرض دی. کوم شی د قربانۍ په اراده واخیست که هغه وښي که هغه غوا ده که هغه ګډه او بزه ده دا ټول د شعائر الله نه دي دې ټولو تعظیم به کوي خو دلته د اوښانو تخصیص کوي. الله وربون اوښان جعلناها من ګرځوي ستا دپاره من شعائر الله اذا انعمرالدین د الله نه لکم تاسو د پی هبدی کې خیرون خیر دی خیر دا دی د الله په نوم یې قربانی کا نو ثواب یې ډېر دی. فرض کړو اسم الله یاد کړئ نوم د الله علیها په دې باندې ثوابه ثوابه چې هغه سبستی په قطار ولاړي او ثوابه معنی چې په درې خفو ولاړي دا معنی هم کوي ځکه اوښانو کې سنت طریقه دا ده چې نحر پکې وکړی شي. عامو څارو کې ذبحه ده چې انار کړی شي د مرۍ نه او خانو کې نهر چې هغه په قطار ودرې او بیا د هغې دې مرۍ کې دا سره ګونی هغه ووایي برچه باندې یا چاړه باندې ینه ترې وبېږي او بیا پرې ولېږي. نو یاد کوي نوم د الله په دې باندې ثوابه چې په قطار ولاړي یا ثوابه دا معنی هم کوي چې په درې خفو ولاړي. فاذا وجبت کله چې فري وشي جنوبها ډډې لرې سمانه ډډې ولېږي په ځمکه باندې یعنی مقصد دا دی په ځمکه را پرېوځي او ساعت یې وخیږي. نو پکولو خوراک کوي منها د دې نه پکولو منها مخکې هم داسې ټکی تېر شوی پکولو منها اتیشتم آیات کې بیا وایي پکولو منها دا ټکی اول یې وایي دا اصل نه دی په طریقې د مشرکینو باندې چې مشرکینو به د دې نه خوراک جایز نه ګاڼه. نو الله وایي چې دې نه خوراک وکړي واتم القانع طعام ورکړئ دې نه القانع صبرناک ته کوم سره محتاج صبرناک والمعتر هغه بې صبره ته کذلک همدغه نن سخرناها موږ ته بې کړي دې سارونه تاسې نره دا اوښ ډېر قوي او مضبوط شی او کمزور انسان د الله تابع کړی دی. یا مثلا دا غویان یا میخې دي او خان دا غټ ځناور دي او قوي شی نه دي فالله دی کمزوری بندل تابع کری لال لکم تشکرون اللہ دی که حکمت داری تا دا اللہ شکر ادا کئی نو کذالکم دقننگ سخرناها من تابع کری نی دی سارون را ستاس لپارا دی لپارا تا شکر باسی لینا لاللہ لحومها ولا دماها ولیکی ینالو تقوی منکم مخید قربانو بیانو شو نو وشوی چی قربانیانی کوئی نو پا اخلاص سره وکی لکه دا قربانیانی ارا قبلیگی چی کر اخلاص بکی که اخلاص بکی نی نو بیدا قربانیانی اللہ تعالی نقبلی لکه اللہ ما تا خدا غوخی نرا رسیگی او ما تا دا ینی ام نرا رسیگی زما دی غوخو یونو تا زورت نشتا ولیکی ینالو تقوی اللہ تا صرف اخلاص و پریزگاری رسیگی یعنی مقصد دا دی پا ار عمل کی اللہ تعالیٰ دا بندہ اغا اخلاص تا گوری او تقوا تا گوری دا اخلاص او تقوا پا اندازو تا بے سوا ملاوی گی مثلا دیو سرے با یو قربانی وکی او بل با شل قربانی دیو کی خود دیو قربانی کی با سوا تا دیری ولی کرد که با تقوا و اخلاصی دا شل قربانی والا که با اخلاص او تقوا کم ای نبی او دیو کی با تقوا و اخلاص دیری نو دا عمل اغا وزن دا طول دا تقوا و اخلاص سر تعلق داری یا مثلا یو سری و روجو نیولا بل با دیش روجی نیولی و که دیش دیو دیوی روجی سواب در دیش روجو نگواری دکه دکه با تقوی و اخلاصی یا دانگی دین هر کار دکه دا وزن چه پیدا کیگی نه ده بنیادی در تقوی و اخلاص سر تعلق لری نو لینا نیچنه چین لا تلهم ها وقی دی ساروانو بینی دی لیکن رسیگن لا تا اخلاص و تقوی ساسینا کذالک سخرها لکم دا بیا اللہ خپل نعمت ذکر کوي مخکې وی دا سروی اللہ ما تابع کړي اوس بیا وی دارنګ اللہ تابع کړي دا سروی تاسو نه لاله تکبر الله چې دا اللہ لوی بیان کړي علامه هداکم په هغه طریقه تاسو یې ښودنه کړې ده وبشر المحسنین زیره ورکړه اللہ وی نیکانو ته مخکې ویل وبشر المخبتین دلته وی وبشر المحسنین ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور فديات كنا تسلي وركاي مؤمنان تا مؤمن تنوي كتا حج تجي او يا دغنگي جهاد او تشكيل تجي ان تنا بستان دفاع کا استا حفاظت الله کا استا بال بچو سال بچو حفاظت بان لا کئی اللہ د مؤمنان سر دفاع او حفاظت وعده کئی اکر دیر مومنان داسی چی دای خلاف مسلسل منصوبی جوڑی گی خود دی مومن حفاظت اللہ کئی دیدن دفاع اللہ کئی یعنی دیر خلق داسی چی کفار تا دیر پانا درجه مطلوبی پاگی پس اعلان نکری نامو نفسی و باسی خود بیم اغا جوندی و خفلکار جاری ساتی داولی چی کلاغین دفاع اللہ کئی نو دی مومن دفاع و دی مومن دی حفاظت زیماری اللہ خسته را ان الله يقين الله فيدافع ودفاع كي دفع كي عن الذين لا كسان نشي ما نروا لري ان الله لا يحب يقين الله من نكي دا دمخي دفع اصل كي علت دي شن الله دا مسلمانان دفاع كي او دا كافر منشوبة دا مسلمان خلاف الله ناكام كي دا ولي ذكر دا خائنان دي دا ناشكر دي دغه کافر چې دا خائنم دی او د الله د نعمت نه شکر دی دغه د منصوبه نه ناکام کی او د مؤمن دفاع او حفاظت وکي ان الله یقین الله په مینه کوي د هر خیانتګر سره کفور چې هغه ناشکر ای اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر په دې کې اباحت د قتال ذکر کوي چنوی که تاسو جنگ کوئی نو جنگ کول تاسو لا جائز دی او دا اولنی آیات دی په بارد قتال کی دا دین مخ که مسلمانان تر قتال ایزن نو شوی خود دا دید نزون لروس تو دا قتال ایزن و شو دکا صحابه کرام چی مکه کیو نو مکه کی اغیطا بر صبر تلقین کی دا چی صبر کوئی برداشت کوئی نبی علیہ السلام با صحابه کرام را تل پریاد بیکاو چه مون سر دادا ظلم بشو لانی زکی او احلی شو لانیجه کې سر را باندې مات کو دای را سو وکړه نو به رسم بوت صبرن صبرن دا ټکی دی صبر تلقین به کاو عمر جن هو باندې وکړه کو پور له شار کله ور په بلاو نو به رسم صبرن یا آل یاسر نو به رسم ټول صبر تلقین کاو د جهاد خبره وخت نه و و چې به کله صحابه کرامو د مکې نه مدینه طیبه ته هجرت وکړو او د هجرت سره د هغې د ملک علاقې اصنه تعلق را جمع شو نو بیا ورته الله اذن د قتال وکړو چې تاسو قتال کوئ نو تاسو نه جایز دی او بیا وروسته داسې واړه واړه تشکیلونه شروع شو بیا وروسته الله امر د قتال وکړو وقاتلو دا وقاتلو امر وروسته بیا راغلی او قتال وروسته فرض شو اول صرف اذن د قتال شو فرضیت د قتال نه و و بیا وروسته الله قتال څه کو فرض کو او د دې آیتونو وروسته صحابه کرام واړه واړه تشکیلونه به کول بیا ورو ورو چې دی جنګونه کېدل نو غټ جنګ بیا هغه د بدر جنګ منځته راغی او د دې علتونه هم الله تعالی بیانوي چې دې مسلمانانو ته د قتال اذن ول شته ځکه یو قاتلون دی څه جنګ کوي که دی جنګ نه کوي بلکې جنګ مسلط کوي لکه نن سبا څومره جنګونه دا ټول مسلط شوي جنګونه دي د کوپارو په افغانستان باندې جنگ مثال مجاهدینو نه وکړی بلکې امریکې چې دی مثال جنگ مسلط کو نو یو قاتلون د دی څه جنګ کولی شي په دی خلک جنگ مسلط کوي او بل بانهم ظلمو دی مظلومان دي مظلومان ولې دي تفسیر مراغي واله وایي د نبی علیه السلام خوا ته به را څوک ووادي شوي په چا به سرونه مات شوي وو نبی علیه السلام ته به شکایتونه کول نبی علیه السلام ورته صبرن صبرن دا قټکې وه چې بس صبر نه کار اخلی نو دویم دا چې الله وایي دی مظلومان دي نو مظلوم سله اذن د دغه وي یعنی کله کله جهاد چې دا یو دفاعي جهادي او دا یو انتقامي جهادي یو قاتلون څه معنه دی دی دفاعي جهاد کوي ځکه دی څه جنګ کېږي دا جنګ د کفارو مسلط کړی په افغانستان کې په عراق کې کشمیر ارز کې چې کوم جنګون دا دی مسلط کړي نو دفاعي جنګونه دي وکي او بل بانهم ظلمو دی مظلومان دي نو انتقامي جنګونه دي وکي نو څه معنی دفاع و انتقام دا د مؤمن حق دی چې خپله دفاع مو کې خپل انتقام مو واري او درېم علت وروسته ذکر کوي چې الذین اخرجوا من دیارهم الله وایي دی د ملک نه ایستلی شوي دي خلکو د ملک علاقې نه شړلی شوي دي شرلی دی او جرم ایسره چی لا یقول ربنا الله یعنی دی ایمان پا وجه بانی چه دی زن تا مؤمنان وی او دی دقا دنگی جهاد کئی دی نور داسه جرم نشتا فالناوی جرم ایسره چی دی ناغا ایمان دی ایمان پا وجه دی سا دا دشمنی کیجی او پا دی وجه خلکو دی ملک نشی دی شرلی دی نو جنال ناوی جا شوری جنگ کولو للذين لا كسان يقاتلون شلا ويسا جنك ولا شيء بأنهم ظلموا ذكا شلي مظلومان دي فدي ظلم شوي مظلومان دي وإن الله على نسوهم لقدير أو يقين الله دي فيهم داد باني خام خاطا قتلون كري الله ودي دي جهاد كي زبي خام خام داد كوما الذين أخرجوا من ديارهم الله ويا كسان دي شغيس شيخ فلو كوروننا خلق د ملک نه چې دې شړلې خو بغیر حق ان په نه حق باندې بغیر حق ان سم نه مسلمان دا نه مرتد شوی لري او نه دی مسلمان زنا کړي نه قتل کړي په زور باندې دی خلق د ملک نه شړلې الا یقول ربنا الله مگر دا خبره چې رب زمونږ الله دی یعنی دا یو څه کوي د الله د ربوبیت اقرار کوي چې زمونږ رب یو الله دی د بل چا ربوبیت د بل چا خدای نه منی په ځان باندې نو په دې وجه باندې د دې سره ظلم کیږي او دا مضمون ګڼ صورتونو کې بیانیږي چې همیشه لپاره د حق والو سره چې دښمني کیږي هم په دقه وجه کیږي چې هغوی په یو الله ایمان ناوړی په یو الله یقیلی لکه سورت مؤمن اتشتم کې راځي رجل منفل بیان کوي اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتاسي وين يها غسل يا شاوي رب زمان لاري مشان اسم بيادي د موسی علیہ السلام په دی وجه وجنه چې هغه د الله د ربوبیت خبره کوي، دلته الا یقول ربنا الله، هلته ربی الله دلته ربنا الله دی. سورة بروج اتم کې مرازی چې وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، الله د هغې جرم دا و چې دی صرف په یو الله ایمان نه وړی و. سورة اعراف کې تیر شو یو سل شپږشتم کې وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا، جادوگر فرعون ته وای چې زمون صرف دا جرم دی چې مونږ په الله ایمان نه وړی. نو دلته اگر چې خلک په نور نور نومونه لګی چې دا القاعده ده او یا طالب دی او یا دهشتګرد دی یا اروپا کې دی یا افراطي مسلمانان دی یا اشرار دی، دا دی بلې پرې لګی په دې نومونه سره جنګ کوي، خو بنیادي علت سره هغه د الله د ربوبیت اقرار دی. نو الا یقول ربنا الله، مگر دا خبره چې وی رب زمونږ الله دی. نو همیشه د حق پارو سره چې دښمني شوې ده هم په دې ټکي باندې دغه سره دښمني شوې ده. ولولا دفع الله الناس بعضهم، دا بل حکمت ذکر کوي د جهاد. الله وایي که دا قتال نه وي نو دینی مراکز به وران شوي وي. الله دا مسلمانان مجاهدین په دې کوپارو نه مسلط کولی او دې مجاهدینو د کوپارو مقابل کې جنگونه نه کولی، نو الله وایي دینی مراکز به وران شوي وي. او دینی مراکز ورانېدل دا دوه قسمه دي، یو ظاهري دي بل باطني دي. ظاهري دا چې په هغې باندې بمبار وشي او ورانې کړي، کله داسې ظالمانې وران کړي هغې کې ګرجې جوړې کړي او یا شراب خانې به په هغې کې جوړې کړي. بعضې ملکونو کې داسې هم کړي چې پخوا د مسلمانانو آبادیانې مدرسې او جوماتونه وو، هغې په ګرجو شراب خانو باندې شې بدل کړي دي. او بل باطنی ورانواله دی چې جهاد نه وي نو بیا جومات به کوی خو د الله بندګي به کوی. بعضې علاقو کې داسې جوماتونه شته چې جوماتونه ظاهرا آباد دي خو د الله بندګي پکې نه کیږي. نو د جوماتونو د آبادولو بنیادي وجه سره جهاد فی سبیل الله دی، چې جهاد دی نو جوماتونه به آباد وي، مدارس به آباد وي، دینی مراکز دا به آباد وي. دا یې پیله ذکر کوي. هغه شعر کې راځي ولولا رجال المسلمون لهدمت صوامع دین الله عن کل جانبی، که مسلمانان نه وي نو دغه چې دی دا عبادت خانې دا به هر طرف نه بورانې شوی وی. نو بهرحال د دینی مراکز و حفاظت چې راځي نو دا بنیادي د جهاد په برکت، د مجاهدینو په برکت باندې راځي. الله ولولا دفع الله الناس، که نه وی دفع کول د الله خلکو لره بعضهم بعضې لکه کافران به بعضین په بعضې نورو مجاهدینو باندې، الله دا مجاهد پر کافر نه مسلط کولی، نو لهدمت خامخا وران شوی به سوامع او ګرجې د راهبانو. ګوره دې کې یو نکته ده، سوامع ګرجې بیعون عبادتخانې د نسواراو او صلواتون عبادتخانې د یهودیانو، د دې درې وسه لهود دمه ذکر کو او مساجدونه روس یوس کرو پی حسم الله کثیر ذکر کو. په دې کې دې ته اشاره، یو خو دې ته اشاره ده چې دا ګرجی د دې ورهنول په کاری لهود دمت دې سه هود دمه ذکر کو او د جمعتون سه یوس کرو پی حسم الله ټکی ذکر کو. یعنی جمعتون کې د الله نوم یادول په کار دي او په عبادت باندې ول په کار دي. یو نکتب کې داره دویم دا چې سوامع و بیعون و صلواتون دا په خپل وقت کې، یعنی مقصد د دې دا دی که چېرته د نسواراو په زمانه کې جهاد نه وی نو د هغې سوامع د هغې ګرجې چې کوم د راهبانو ګرجې دي هغه او بیعون چې کوم د عام نسواراو عبادتخانې دا بورانې شوی وی که نسواراو جهاد نه وی کړی. دارنګې و صلواتون که یهودو جهاد نه وی کړی نو د هغې عبادتخانې به هم ورانې شوی وی. او و مساجدو که مسلمانان جهاد نه کوي نو د دې جوماتونه هم څه شي وران به شي. نو دا خپل وقت سره چې دی دغه کېږي لهود دمت خامخا وران شوی به سوامع او هغه ګرجې د راهبانو د نسواراو چې کوم پیران وي د هغې خاص ګرجې عبادتخانې. دغه ننګې و بیعون او عبادت خانی د نصاراو و صلوات و عبادت خانی د یهودیانو و مساجد و جمعاتونه چې اول ساکنون د الله ډیر نو ده حاصل دقه شو که جهان نوی دا دینی مراکز با وران شوه او ده غرنگی ده الفاظ عام دی نور مانیو تم ده اللہ پا شامل لی سمانا ولولا ده پلالی ناس بعضهم ببعضوین که نوی اللہ ده پا کول ده ظلم ده ظالمان و پا حاکمان و عادلان و سرا عادلان حاکمان نوی نو دینی مراکز با وران شوه او ده غرنگی که نوی اغا نیکان خلق چی کم جمعتون ترازی نو داغی نم اللہ دفاع کئی داغی پوجه دفاع کئی دا اغا چانا چی جمعتون ترازی یا دغرنگی دا نیکان خلق و دعاگان و بانی اللہ دا نور گنانگان و عذابون واپس کئی که دا نوی نگولی لفظ عام شو ولولا دفع الله الناس بعضهم که حاکمان عادلان نوی دغه رنګه دیندار خلک چې هغه جمعهتونو ته راځي دا نه وي او د نیکانو خلکو دعاګانې نه وي او دا نه کې د منکراتو رد نه وي نو له دمت بیا به د دیني مراکز شوي وران شوي به وي ولینصرن الله من ینصره خامخا امداد کوي الله د هغه چا چې امداد کوي دا الله د دین من ینصره نه څوک مرادي مجاهدین نسمانه ولین سر الله کلام او نون دواړه تاکید د پاره دي چې خامخا الله مدد کوي د مجاهدینو حاصل لاله د مجاهد سره الله یقیني مدد کوي د مجاهد په مدد کې هیڅ شک نشته د دې وینه کړه ته تیاریانو خلاف چې جهاد کړه ابن تیمیه رحم الله دا وخت ډېر مهنت کړی او خلک یې جهاد ته راپورته کاوه او دې به ورته خلکو ته به قسم کاو حسن حکمرانانو ته چې تاسو حمله وکړي الله به ستاسو خامخا مدد کوي په دې به تقاضما دي په الله قسم وي چې الله به سه امداد کوي او دا دې په دلیل کې واچوه ولا ینصرن الله من ینصره چا به ورته چې انشاءالله ورسه ویې وه هغه ویل انشاءالله تعلیقا نه وایم او تحقیقا نه وایم دارنګه د شیخ عزالدین عبدالسلام رحمه الله باره کې هم راځي هغه هم د تاتاریانو په زمانه کې هغه هم ښه د جرأت فتوی ورکړې وي او دغه رنګي هغه په دې کې پوره ایسا خاص یو خلکو له ډېر جن سازي کړي او جهاد په حوانه باندې نغه هم خلکو ته تاسو جهاد وکړي او زه زموانم چې الله مدد کوي زمواري به تاسو خسته ده خو علما او په قران پوهېدل او د دې نه استدلال کاوه چې ورین سورن الله ما ینصره اګل سلام او نون دواړه راغلي دې مقصد داري چې مجاهد سره جهاد کوي الله به خامخا مدد کوي د مجاهد په مدد کې هیڅ شک نه د مجاهد سری سلام مدد کوي وګورئ بیا د مجاهد سلام مدد چې دا یقیني دی او کله و ان تنسو الله ینصرکم او دین جهاد یو بل غټه پیدا معلومه شوه چې جهاد کې یو سره دا غواړي چې زما سره الله امدادونه وشي نو بیا د جهاد وکړي تاریخ والا لیکي بعض صحابه کرام به جهادونو ته په دې خاطر تلل چې الله مدد راسه ملګری شي نو کله کله په دې جزمم جهاد پکاري چې یو سړي زمانه مدد نه کیږي نو بیا دې جهاد دی وکړي چې الله مدد وسه وشي ولینصرن الله خامخا امداد کوي الله راشه چې امداد کوي الله د دین ان الله لقوي یقین الله طاقت والا دی قوي دی د مجاهد سړي چې امداد کولی شي او عزیز زورور دی په هغه څوک نشي غالب کېدلی الذين امكنوا في الارض اقاموا الصلاه فذلك المجاهدين صفه ذکر کوي چنلو هغه مجاهدین کله ول زی ور کی علاقه ول ور کی حکومت ول ور کی مجاهدین کار بسئی اقاموا الصلاه د منصب پابندی وکي زکات ور کی امر بالمعروف نهی عن المنکر وکي دا د مجاهدین حکومت کی بد خبری چې دا شي کمیټه نه ادارې به جوړی چې جمعتونه بعد کې 15 وخته مونږ په جمعه کې په جمع پابندۍ سره کېږي دارنګې د زکات لپاره خپلې ادارې او شعبې د امر بالمعروف نهی عن المنکر لپاره به خپلې شعبې وي نو دا د مجاهدینو صفت الله ذکر کوي لکه خلفای راشدینو په دور کې دا ټول کارونه شوي وو او هر حکمران چې دغه باره کړي اللہ چاہتے ہو مشہوریت ور کی علاقے مشر کی حاکمی کی مسند علاقے صدر دے وزیر اعظم دے وزیر اعلیٰ دے گورنر دے دا ٹول دقہ مشہوریت دے چقام صلاح تھا وات و زکوٰۃ دا جدا ہو چی ظالمان خپل مسئولیت نہ ادا کئی اللہ الذين ام مكنهم کو زی ولا ورکم زی سنگ معنی ان حکومت ولا نہ ورکی ولا کی ولا سلطہ ورکی نو دے بدے کانو پابندی وکئی اللہ کا سم زی ور کو اگے تپن ما کی پابندی کو بکئی مان زی ور کئی بزکات امر بکئی پنے کئی بانی من بکئی دینار واو نہ ولل عاقبت الامور نهی المنکر بکئی تا زریمان چه منکرات عام کئی پ رشوتون پ زیبانی منکرات عام کئی حالانکہ اصل مقصد دار ابن تیمیہ رحمۃ اللہ مجمور فتاوی کی دی معنی خوب باس کرے او دانے گی اس سیاست تو شریعہ ټول کتابونه داری کری چې کم دا علاقی حکمرانی سلطانی پاٹول دا خبرې پر زی چې یو باغه مثال منکرات ورات بکئی جہاد دا پر وقت وقت تشکیلونه کوي د مجاهدین به تیاری اسلامی خاور نارین به خلق لکه دفاع بکئی احکام حدود د دې تنفیذ بکئی دا د ار حکمران او د ار مسئول اند الله ذمہواری ده کنی ادا کوي الله به تپوس به کوي خو د ار حکمران دغه ذمہواری ده او بل ابن تیمیه رحمه الله مجمول فتاوی کې دا مسلم لیکلی چې ګور امارت او مشری د بنیادی دی لپاره چې دا امر بالمعروف کوي او نهی المنکر کوي اوس یو حکمران داسې هغه نهی المنکر نه کوي بلکې هغه ظالم منکراتو ترویج کوي منکرات عام کوي یا رشوتون اخلی در رشوتون پا زیره بانی منکرات عام کئی و جدی مثال دسی ره لکتی او سره در زن سملگره که خرچه ورکه چی کل از ما دشمن سا جنگ راتا در طب از ما سملگرتی ها که اغا ستا پا دستا دشمن سا چلی بود ریگی ری دا مثال ده نه سوا در حکمرانان دقا مثال ده این دا بنیادی دید چی دی دین ندی پاو که دین حفاظتو که دی الٹا دا اللہ تعالی دین ورنگا اورانه که یو سړی پیره دار مقرر کړي چېرته دلته دا مالونه دي دکان لري د دې دکانونو یا د بازار او مارکیټ پیره کوه او دې د شپې تعلیمات او دا دکانونه دې په خپله غلا کوي نو د نن سبا د حکمرانو ټول دقه دغه دی د دې وجې نه عندالله مسؤلیت هم ډېر زیات عام دی ابوبکر طرطوشي رحمه الله هغه د خپل زماني حکمران ته یو خط لیکلی او ډېر ښایسته مضمون دی دا خط خو پا کې ورته دا خبره لیکي چې ګوره دې ملک څومره منکرات کېږي دې الله سانه تپوس کوي که دې ملک غلا کېږي که دې ملک زنا کېږي که دې ملک بله ناروا کېږي د دې ټولو به الله سانه تپوس کوي او هسې نه چې د الله هغه پراخه جنت داسې شي چې ستا کې به یوه لویزی نه وي خط مضمون یې په دقه رنګیرې کړی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې کله خلیفه شو هغه په دې خبره ژړل چېرې زما حکومت کې یتیمانان هم دي کونډې هم دي بوډاګان هم دي بیماران هم دي قیدیان هم دي د دې ټولو به الله زما د قیامت په ورځ تپوس کوي او نبی علیه السلام به د دې طرف نه وکالت کوي کېدای شي زه به جواب ورنه کړم نو دې وجې نه دا څومره د دې زمانې مسؤلیت انتهایي خطرناک دی ځکه ده په مسؤلیت کې که په سوونو دي که په زرګونو دي که په لکونو او کروړونو دي د دې ټولو به دې تپوس سړی د خپل ځان حساب کتاب نه شي ورکولی د قیامت په ورځ د ټول ملک حساب ورکول دا خو ډېره ګرانه خبره ده یا د لکونو خلک دی د هغې حساب کتاب ورکول دا ډېره ګرانه خبره ده نو کم ملک چې کم مسؤولي کم صدري وزیر اعظم وي د دې ټولو حساب کو په دې کې مثال په جیل کې بېګناه خلک پروت دی زورولی کېږي د دې حساب د دې سره د دې په جیلونو کې زرګونه لکونه خلک پروت دي یا دانګې دی کې کونډې دي یتیمانان دي دې کې مظلومان دي سپین ګیرې دي بیماران دي فقرا او غریبان خلک پکې دی دې ټول به الله تعالی ته پوس کړي قیامت په ورځ نو بهرحال دا حکم د هر چا باره کړي چې الله ورله سلطه ورکړي یو علاقه ملک وله ورکړي به دې اعمالو څه کوي پابندي به کوي او بې امر بالمعروف او نهی المنکر کې به بې شماره خبرې راځي ځکه دې جزئیات به ډېر زیات دي ولله خاصه لنا العاقبه الامور انجام د ټولو کارونو دی و ان یکذبک تسلی له پیغمبر ته چې پیغمبر کله خلک ستا تکذیب کوي نو مخکې هم ډېرو کافرانو د انبیاو تکذیب کړی دی قومینو عادیان سمودیان دا نور ذکر کوي چې دا ټول دیو د انبیاو تکذیب کړی و انبیاو پرې صبر وکړو او دا قومونه الله تباه کړه نو ته به هم صبر کوې او داستا مخالفین بل الله تبا کوي وایو کاری و کنا خلق تجیب کوي سان دا فسره تجیب کړو مخ کې دیونه قوم دنو علی السلام مادیان او سمودیان او قوم ابراهیم علی السلام او قوم لوط علیه السلام او دانګي خوندان د مدین او تجیب شو د موسی علیه السلام من مهلت ورو کافرانو ثم خاصم بهم یونیول ثم خاصم به الله نیولی تبا کړی پکې به کان نکیر سرنګ یو سم عذاب دینره فاقای من قریتین هلکناها دا تخویفی دنیوی ذکر کئی اللہ فاقای من قریتین پر دیر کلوانا هلکناها من حلاکنی وحی ظالمتن حال دار چلی ظالمانو اللہ چی حلاکول ندائی حلاکول اللہ زیتے ندے کرے اللہ وحی ظالم زنم پوجا میں تباہ کری نگور دا قرون بنیادی پس حلاک شوی پو ظلمونو باری دیو نے حکومت دے پاک ظلم کی گی روات و کرائش رائے سے اللہ مدد نہ کی اگر کہ اسلامی حکومت دے کچھ ظلم کئی اللہ مدد سے نہیں دیو نے کفار و حکومتوں نے خوش انصاف کی ڈیر زمانے پورے غڑ مضبوط و منظمی کچھ ظلم نے شروع کی نبیت عظائم مسلط سی قدر زمانہ کے انگریزان و نسوارا حکومت نہ مضبوط ہو خدا شل کال ظلم نہ وکلا اللہ پہ وش وباغانی و پتون مسلط وحی ظالمتون پا یہ خواہتون دارا پریوزان آروش اقلو چتونو بانی و بیر ان معطولتین رو دیر کویان چیغا شل پراتی دی معطولا شل دی یعنی کویان شتا و ببک شتا و دست شوک نشتا چی رسی او بوکا ورخکتا که و بوتی رو باسی اللہ کویان پاتی دی و مالکان نشتا و قصی مشید او معنی بنگلی مضبوطی بازی علاقو کچرے دغیغا آبادی پاتی دی بنگڑی پاتی دی پھر وہ ادھر اکبر بادشاہ دلاس جوڑا دا ادھر پلانی و پلانی دلاس جوڑا دا خلق دا قصے کئی اپرام یشیر فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها دا التفات کئی دی موجودہ خلقو تا اللہ وی تاسو دا پکار دی چی لار شئی دی خلقو دی کندراتو نا عبرت والی دا قوان محلکہ او گوری دا ای کندراتو گوری عبادیانی او گوری چدا نفس بانی سباک لگین اللہ و عبرت نالی اپنام یشیر آلین گری فی الارض فضما کی پتکون لهم چین دیر پار قلوم رونا یا قیرون بیا چی پوہی گی پاگی سرا یا سوچ گی پاگی سرا وازان یا غگونا یا سمعون بیا چی خبر واری پاگی بانی فا انہا پاس یقینا قصہ دادا فا انہا زمیر الشان دے یہ تاوہ زمیر قصہ وی دا مذکر مانس پر لپاره استعمالی کی فاکسر دا مذکر دا پار تا زمیر شان و دا مانس پار تا زمیر قصه وی پا این نا پاس یقینا قصه دارا چلا تا عمل افسارون رندیگ استرگی ولیکن تا عمل قلوب لیکن رندیگ لنا پا دی سوال لی چه دلتا و استرگی نرندیگی زلو رندیگی نمو خوینو چه دیر خلق پستور کو بانج لنده استرگی کار نکی دینا جواب داره چه دی مقصد داره چې اصل لونواله دا د لونواله لري کله کله د سړي سترګې امړندې خو بیا هم یو زبردست مؤمنی مسلمانی الله وي دا د سترګو لونواله دونه نقصاني نه دی نقصاني د زړه لونواله دی ځینې خلک غټې غټې سترګې خو ډېر لون دي څه عبرت نه لري ولیکن تعمل قلوب التي لکې لندې لون هغه چې افسینو کړي وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اللَّهُ دې زر غواړي سن عذاب لره مخکې وچې عبرت ناري اوس عبرت خو ناپرې ده او چې دا جاهلان عذاب زر غواړي ولا يخلف الله شر خلام نکې الله خپل وعده نه وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون الله يقين يو ورځ په نيز درب سباني کال په سنة مشان ده زرو کړنه ده د دې مقصد داري چې ګورې د الله عذاب خو ډېر سخت دی یوه ورځ د قیامت زر کاله اوږده ورځ ده نو جاهلان د الله عذاب باندې زر غواړي ځکه چې الله عذاب ډېر لوی دی او ډېر خطرناک دی هغه یوه ورځ د قیامت چې ده هغه زر کاله اوږده ورځ ده نو عذاب څنګه زر غواړي وإن یوما یقینا یوه ورځ په نیز رفت سبانې شان د زرو کلونو دا تاسو شمارئ وقائم من قانیتین امنیتو لها وهی سوالیمتون دام تخیر دی الله ډېر کول علماء ولا مهلت ورکړو. حال دا چې دی ظالمانو سمانه کله سره ظالم می و د یو وخت پورې الله ته مهلت ورکوي. ثم خاصو هم بیمی ونی ولدی لرا ثم خاصو ها بیمی دا خلق ونی و ویلی المسیر خاص اللہ وی من ترات اللی قولی ایوها الناس انما انا لکم نذیر مبین. دیکھ اس بات دا رسالت دے و جواب دے چه مخیول دی عذاب زر واری جواب دار چه عذاب زما پی اختیار که نشتا زما کار خو صرف خلقی رو اللی نور عذاب را وصل در اللہ کار دے و اے خلق یقین انزست آدھو پاری را ان کے مخکارا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات دا تپریل پا مخکی رسالت باری دا انبیاد و بیان نرو سر دو قسم خلقی کی ایمانداری دا غیر پار بشارت او بل بیدین دا غیر پار تخویب بیانی پس آقا کسان چی ایمان را عمر یکو نیک دیل بخن دا ورید قجت من دی او آقا کسان چی کوشش که جنگ پایتون که مقابله که اون کری معاجزین مقابله که دا اللہ ریتون سره او یا معاجزین عجر گرنون کری عجر که اون که اللہ را پخ پل خیال که دا کسان دی خواندان دا جهنم دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی اللہ دا تمنا وما ارسلنا من رسول دا اتلغونی مشکل لے مخ کی دی خبر بیانو چلناوی ما پیغمبر را لے گرر پیغمبر کاسر انذار انما انا لکم نذیر مبین. نگوری چکر دنیا تا یو پیغمبر راشی او پیغمبر بیان وکی نروس به داغا مخاطبین دری قسمت کیگی یو خالص مؤمنان دی داغی باره که اللہ روست وی چه پیان سخو اللہ ما یلقی شیطان سم ما یفکیم اللہ آیاتی یو داخل دی چه اغیی لطا شیطانی و سوسی کل راشی نو اللہ اغا شیطانی و سوسی دای دلون نختمی کی ایماندار خلق دی. دویم قسم خالص کافران دی چه والقاسیتی قلوبهم لون سختی خالص کافری او دریم اغا مزبزب و منافقی چه دی اجلا ما یلقی شیطان و پتنتن لیندین پی قلوبهم مرزون. نگوره یا تکیر دری قسم خلقو بیانو شو یو ایماندار خلق دی اغی تا اشاره کئی پدې پیان سه الله مایل کو شیطان سره او ثم یحکم الله آیاته سره او دوی هغه منافقان دي چې لیا جنا ما یلقی شیطان پتتن للذین فی قلوبهم مرض او دریم هغه کافران دي والقاسد قلوبهم او یعلم الذین اوتوا العلم کی بیا هغه مؤمنان ذکر کوي. نو ګورې درې ډلو ته اشاره وشو ایماندار کافران او مرضیان منافقان پوه شوی پی نو د انبیا او د بیان نه وروسته او د انبیا علیهم السلام د دعوت نه وروسته خلک دا درې ډلې شي. او آیات چې دی مشکل دی د دې وینا په آیات کې صحیح توجیه داسې ده چې وما ارسلنا من قبلک من رسول الله مونږ لرې له مخکې ستا نه یو پیغمبر او نه نبی الا اذا تمنا مگر کله به چې بیانول وحید الله تمنا لسته به قرآن د الله کتاب به لسته او بیان به کاو نو القى الشیطان غرزونی به شیطان وسوسی په ځونو د خلکو کې فی امنیتی په وخت لسته دا وکي تمنا د الله کتاب به لسته او بیان به کاو نو القى الشیطان شیطان به د خلکو پړونو کې وسوسې وغورځولې او فی امنیتی په وخت لوستو دده کې د در بیان په ټیم کې به د خلکوون ته غلطې شیطانی وسوسې برالې. وسوسې څنګه لکه پیغمبر بیان وکړي نو خلکو دا ساحر دی کاهن دی شاعر دی مجنون دی کاذب دی وغیره دا وسوسې بیاړه ته راغلې او پیغمبر باندې به دا پتوی خلکو ولګولې او پیان سخ اللہ ما یلقی شیطان وران کې الله هغه شبهات چې غورځولې به شیطان، لکه مثلا الله به وحي راولېږله او د هغې د شبهاتو جوابونه به وشو. او ثم يحكم الله آياته، بیا کلک وساتي الله خپل آیاتونه. یعنی مقصد داری دغه نبی بیان او دعوت شو او یې په دلایلو مضبوط کو. یوانی پوه شوی که نه حاصل آیات څه شو؟ الله وی داسې شوی ده همیشه د پاره چې انبیا کله راغلي انبیاو بیانونه کړي دي او د الله کتابونه لوستلي، نو د هغې د بیان په منځ کې شیطانان د خلکو لونو کې وسوسې غورځولي، قسمه قسم وسوسې. بیا الله وحی رالېږلی د هغې د وسوسو او شبهاتو جوابونه شوي دي، او د انبیا علیهم السلام دعوت چې الله په دلایلو باندې مضبوط کړی. پوه شوې؟ لکه کله کله سړی د اسلام خدمت کوي او دا خلاف چې پروپیګنډ کېږي، چیرې دا خلک څه دی، دا د ملک دشمنان دي، د امن دشمنان دي، یا دا دهشتګر دي، پلانې او پلانې نوم باندې یادېږي، نو بیا چې کوم نیکان خلک دي د هغې زړونه الله دغه شبو او شبهات ختموي. او لیجعل ما یلقي الشیطان فتنة، دغه شیطاني وسوسې د مرضیانو دپاره فتنه وګرځي، د منافق سړي دپاره. اول قاست قلوبهم، هغه سخت زړي یعنی کافرو دپاره، هغې دپاره څه وګرځي؟ فتنه وګرځي. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق، الله دغه د شیطاني شبهاتو جواب چې وکړي، نو په دې سره مؤمنان هغه حق وپېژري. نو لیجعل په القى الشیطان پورې تعلق لري، چې شیطان د خلکو لون ته وسوسې وغورځي، او دغه شیطاني وسوسې د مرضي دپاره چې منافق دی، او دا سخت زړو دپاره چې کافر دی، د هغې دپاره څه وګرځي؟ فتنه، افې ګمراه شي په دې غلطو شبهات او وسوسو سره. او وليعلم الذين اوتوا العلم، دا متعلق شو چا پورې؟ په دې مخکې آیات پورې چې فینسخ الله ما یلقي الشیطان، دغه شیطانی وسوسې شبهې د هغې به الله ازاله وکړه، دا دې لپاره چې ایماندار پوه شي چې دا قرآن او دا دین دا سره حق دی. په دې پوه شوئ؟ نو ګورئ څو خبرې شوې، یعنی بیا بیانونه کړي، د هغې د بیانونو منځ کې شیطانانو خلکو لونو کې وسوسې او شبهات پیدا کړي، او بیا الله تعالی د هغه شبهات او د وسوسو جوابونه رالېږلي. نو دغه شیطانی وسوسې چې کومې وي، دا د کافر او منافق لپاره سبب د ګمراهي وګرځېده. او دا کوم جوابونه چې د شبهاتو او د وسوسو شوي دي، نو دا د ایماندار لپاره د هدایت ذریعه وګرځېده، او په دې باندې یقین نور هم مضبوط شو چې دا دین سره حق دی. پوه شو؟ ایمان په دې باندې قوي شو، دا د ایتونو حاصل دی. یو خبره پوه شوئ که نه؟ نو بل حاصل دا سره وي چې ګورئ، دا خلک چې بېدینکي او ګمراهي، دا د شیطاني وسوسو او شبهاتو په وجه ګمراه شي، او ایماندار چې د هغه ایمان مضبوطېږي د شبهو او د وسوسو د ازالې په وجه باندې، حاصل یې دا راووت. دې خبره پوه شوئ؟ دا صحیح توجیه رب دی یاد کړي، دې توجیه پوه شوئ؟ یو کس مې وایي، ها حاصل دویم حاصل دا شو چې دا خلک چې ګمراه کېږي، دا په وجه د وسوسو له شیطان ګمراه کېږي. دا خلک سنایت وایي، بسم الله الرحمن الرحیم. دا تسلی ورکوي نبی علیه السلام، کله چې نبی سلام مخاطبین درې قسمه کېږي، یو خالص مؤمنان کېږي، دویم خالص کافر کېږي، او درې مذبذب منافق جوړېږي. نو کله چې نبی سلام به قرآن لوستلو، نو شیطان به خلکو کې وسوسې اچولې منځ کې لوستلو په وخت کې، نو هغې ضلاله الله تعالی وکړله، دغه د وسوسو د وجې نه منافق او مشرک الله تباه کړه، ګمراه شو، او دغه زړه کېدو په وجه الله مؤمنانو ته هدایت بې بالله چې وحي راولېږله، د هغې د شبهات او وسوسو جواب به وشو، او د نبي علیه السلام بیان او دعوت به په دلایلو مضبوط شو، نو دا د مؤمنانو دپاره د هدایت ذریعه وګرځېده. پوه شوې؟ نو آیات معنا ته وسو ګورئ، که آیات کې توجیهات ډېر دي، معنا داسې شوه: وما ارسلنا الله من غير ان يكرم خصنا من رسول يوفي غمبرون نبي الا اذا تمنى، مگر کله به چون سنا الله کتاب او وحی به لسترا. تمنا په معنا د چا سره؟ د لستر سره، د بیان کول سره. کله عثمان نه مبارک رای تمنا کتاب الله اول ليله، واخرها نقا حمام المقادری تمنا کتاب اللہ لستے دا اللہ کتاب پاول دشپے کی عثمان دا اللہ کتاب لستو او بے شہید شو و تمنا پا مانا دا لستو رباری القا شیطان وسوسے بغض الشیطان فی امنیتی ہی پا وقت دا لستو دا کی فی امنیتی مانا پوا شوی پا وقت دا لستو دا کی پینسخ اللہ نورانی کی اللہ ما یلقی الشیطان او وسوسی چی غرزی شیطان الشیطانی وسوسی شبهات اب اللہ را نکری جواب بی اللہ راو لیگا او سم یحکی من لایاتی بی اکلاکو ساتی اللہ خپل آیتونا ری خپل نبی دعوت پا دلائل و مضبوط کی اللہ پو ایلو حکمت والا ری او لیجن ما یلقی الشیطان دا متعلق شو بچا پوری پاو علق الشیطانو پوری چی شیطان بدا کمی وسوسی و غرزو لی نو دا بدو مرزیانو اند منافقانو دو کافران دو پارسو گرزید فتنا او دو گمرای سبب باو گرزید اندی اجا دیر پارا چو گرزی ماغش یلقی شیطان چو گرزی شیطان فنتن فتنا او امتحان لیل دین دا کسانو دو پارای پرونو کی مرز دی منافقان والقاسی دا چکلک دا یلو ناخ کارا کافران فی قلوی مرزون منافقان والقاسی دی قلوبون سری کارا کافران وإن الظالمين قنان ظالمان لفيش قاقم ما يدخل مخافة مخالفة لذكري وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق دا متعلق ده فمخي فينسخ الله بوري جنابا لدغ الشيطاني وسوسو شبه جواب راو ليغا دا دير فارا چه پوشي آقا سان چه ورکر شو ديلم چه أنه الحق يقنان دا قرآن الكريم حق ده يا دا بيان دا وحي حق رسال درمنا فيؤمنوا بيدي بيمان أولي فدي باري او پتوخ به تعجزی بو کې ته دې وړونه نو آیت دا توجیه شو د دینه ما سیوا نور توجیهات هم خلکو دي کړي دي مختلف توجیهات دي مونږ غړې نه کوو شاپور شیخ رحمه الله اغم د سنمرجان کې دې ځای کې تقریبا 15 توجیهات را نقل کړي دي خو مونږ صرف یو توجیه باندې کوو بعد خلق دست توجیهتونو کی کئی چه نبی علیہ السلام سورت نجم رستا ارا اپر ایتون اللہ تولو الزا ومنات صالصت الاخرى لیتون الوستل نو شیطان دا نبی علیہ السلام پا جب الالفات جاری کل چه تلک العرانی قلولا و این شفاعت هن لترتجا تلتک العرانی قلولا چه داغا اوګدو غړو والا مرغان دي انغه عرانی خړینګانو ته وای زغه لوی ډینګان دي او لوی ټپسان دي تیل کل عرانی قلنا و ان شفاعتهن لترتجا دي او شفاعت امید کیدلی شي ته نبی له سم په جواب باندې و شیطان دال په جاری کړو سوره النجم لوستو او اپارئتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى نروستو شیطان د نبی علیہ السلام په جواب دال پاس جاری کړه راشم راضی یا بازی دریم د سیموی چې نبی علیہ السلام به کوم سکتات کول نو دې سکتات او په منځ کې شیطان د نبی علیہ السلام د اواز خپل اواز مشابه کو او شیطان دال پاس ویل چې تل کله رانی قلولا و ان شفاعتهن لترتجا نو بازی وښ نبی علیہ السلام په جواب جاری کړل ان دال پاس نبی علیہ السلام په جواب ادا شو او بازی وی چه نه شیطان پا خپل آواز بانی خود نبی اسم دا آواز خپل آواز کو مشابه کو دی سکتات وکی لکه سره قیرت که الحمدلله رب العالمین سکتا وکی بیار دا سکتا بی چه وکلا دیتیم که الفاظ جاری کلا دا توجیم دیکی کئی و گوری دا توجیه بانی خو علماء ردو نکری دی و دا توجیه چه دا خطا غلط توجیه ده ذکر دا توجیه دا قرآن کریم نه خلاف ده ذکر بنا په دې توجیه باندې وحی سن شو محفوظ نه شو حالان کې وحی خو سره محفوظ ده قرآن د ګڼو آیتونو معلومیږي دکه مثلا سورته شعرا کې وای و ما تنزل به الشیاطین نه دې راوړل قرآن کریم نه شیطانانو او دغه لنګي سورته جن وشتم کې وای فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسولا پیغمبرنا مخکی وروس الملائکه پیری گرزی وسنگ شیطان راضی او دا په جو بدل پا جاری کی دا سوال مشابه کی دانه ی سوره تکویر کی وی وما هو بقول الشیطان الرجیم نو حاصل خدا شو کچر شیطان نبی علیہ السلام په جو بدل پا جاری کی به وحی سنشوا محفوظ نشوا په وحی خو به اعتماد خدمیږي حالان کی وحی سلا دا محفوظ نه ته خبره پوه شوې کنه او بیا تفسیر قاسمی کی وای چې څوک دا جایز ګڼي چې نبی علیہ السلام د بتانو تعظیم کړي په دې سره کافر کیږي او نورم په علماء ردونه ډیر کړي دي علامه علوسی وای چې دا واقعا زنادقه و جوړه کړې ده او تفسیر قرطبی وای چې څوک دا قصه کوي نو دې کې یو روایت هم صحیح نشته دا نه یې خازن هم وای ابن جزئی دا ټول محققین او پسینو به دې واقع باندې رد کړي خو با صحیح توجیه دغه ولده چې کومه منګه وکړه او دویمه توجیه څه شوه چې د نبی سم په جمعه شیطان دا کوم الفاظ جاری کړي وو دریم دا چې دا په سکتاتو کې شیطان خپل آواز د نبی سم آواز سره مشابه کړو دا درې توجیهات مو وکړه د دوه باندې رد ذکر شو او نورم توجیهات ډېر کوي خو بنیادي دغه وله توجیه کافي شافي ده او دغه صحیح توجیه ده وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم او یقینا پاخه مخایدات کوون کړي او کسان د چې ایمان لرلو له صراط مستقيم طرف ده غنی غلارې ته ان ثنا د صراط مستقيم طرف ته خلکو د سکی هدایت کوي ولا يزال الذين كفروا في مله من تاتات يا موسى د دې تعلقم د مخ کې درې پنځو سیاست سره دی چې مخ کې ویل القى الشيطان في امنيته شیطانان د خلکو په ډونو کې وسوسې غورځي په وخت نوستو د پیغمبر کې دی وحی لره نه الله وایي د دغه شبهاتو د وجنه کافران همیشه په چا کې په شک کې ولا يزال الذين كفروا همیشه به کافران په شک کې دی نه تر دې چې راشي دی ته قیامت ناصاف او یا راشي ته عذاب د ورځې شنډې یا راشد ایت عذاب دا غور از یقیم چه اغا شنده یعنی بخیر ای الملک یوم ازین لله باشای پا دا غورت اللہ دا پار ای پیسلو با کئی دیو ما بین که آقا سان چه ایمان رو عمل کئی نیک پا جنتونو دا نعمتونو که بای او آقا دان چه که پر اکره و تغذیه بکره دمونگ دا یتونونو دا کسان دا عذاب دست بکون که والذین هاجروا فی سبیل الله پا دے که بشارت ور کئی مهاجرینو تا مخی پا نزین آمنو که عام مومنان تا بشارت ہو او دید که اللہ خاص مهاجرین لا بشارت او زیر ورکی او دایات حاصل داره چه اللہ ای که مهاجر سره قتل شی یا پا خپل مرگ مر شی نو دید شهید دی نیر زقن نا ملا و رزقن حسنا اللہ مجاید سری لا دا مرگ یا دا قتل نروس تو رزق حسن ورکی رزق حسن سره غا برزخی رزق دا بلا ورکی او برزخی رزق اللہ شاہ تا ورکی شیدانو تا ورکی نسو مانا که مهاجر سره پا خپل مرگ مر شو دے شهید دے او دا نور شیدانو شندلر برزخی رزق شتا دے پا برزخ کی دا نور مومنان دا پار نور نعمتو نشتا خو رزق قرآن نشتا او دا شیدان دا پار سم شتا رزق برزخی هم شو سویت الامران که دے بیان تیر شویو مدایت اصل مقصد دغه دی او دې زبان علما او اخر صحابي ذکر کړي چې اوزه صحابه کرام دي یو صحابي دی په زعله بن عبید الانصاري رضی الله عنه هغه یو ځای کې په تشکیل کې او په جهاد کې علاقه و په هغه کې تشکیل و د جهاد مجاهدین تشکیل تری و نو بیا دوه جنازې و یو شهید و بل مړی و د شهید ته خلک ډېر ناست وو د مړي څخه خلک کم وو د صحابي تپوس وکړو دا څه وجه ده چې د یو ځای کې څه کسان کم دي بل څه ډېر دي نو چا ورته وویل چې د یو خوا ته خلک ډېر ځکه راجمع شوی دا یو شهید شوی دی شهادت دونې ته خلک ډېر ناست دی نو صحابي ورته وویل والله ما ابالي من ایه پرتهما بعثتو و جما دی په الله قسم چې خدا پروانه سره جده هر قبر نه راپورته شمه کله د شهید قبر یو کله د مړی قبر یې ولیسمعوا کتاب الله د الله کتاب واورو چې ولذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا دا آیت ټول ورسی صحابی ولدا کتاب مقصد داري چې دلته د دواړو سره ثم قتلوا او ماتوا دواړه د کله شهید شي او خپل مرګ مړ شي الله سواده د شا کری د رزق حسن کری بل روایت کې دا سیم راشي دا صحابی دا شهید خوالاور نه دی مړی خوالاور لکم چې خپل مرګ بړو دې خلکو ته خودله چې د مهاجر دا مقام د مهاجر سره چې په خپل مرګ مړ شي نو هم مرګ یې چاره د شهادت دی نو ګوره شهادت ډېره لویه درجه ده او د هجرت هم دونه لویه درجه ده که په خپل مرګ مړ شي نو هم الله د شهیدانو په لیست کې تا حسابوي د شهید چې کوم مقام دی هغه الله تاته هم درکوي والذین هاجروا قسم چې هجرت یې کړی الله په لاره کې آیات کې یوه خبره داره چې مهاجر سره شهید دی او برزخ کې به الله رزق هم ورکوي او وروسته وایي لا یدخلنهم مدخلا الله به دی جنتونو ته هم ننه باسي نو هغه کسان چې هجرت یې کړی الله په لاره کې به ووژل شي یا مړه شو خامخا رزق ورکوي نه چې الله رزق ښایسته و ان الله یقین الله په خامخا دا غوره د رزق ورکوونکو نه دی غوره رزق ورکوونکی دی لا یدخلن نو خام خان لا ون باشری درم مود خلن ازید نیستن تو یار جوانو چدی به خوخی چه جنت دی و ان الله لا لمن یقین لا فیده پدای بانی او حلیم صبر ناگره پوری عذاب نو ورکی ذالک من عاقب مثل ما عوقب به ثم بغی علیه لینصرنه الله ان الله لعفو غفور ذالک الله ادا زیر یقینی دی یا ذالک لا یاد لری مخی معناگانی تیری شوی و من عاقب اشاش بدل واخص دی مقصد داری یا مجاهد دی اگر خپل بدل آخرین جهاد کئی نو لین سرنه الله اللہ بی خام خام مدد کئی دیات مغا مقصد دی چه مخی یا تیر شویو چه و لین سرن الله و من ینسرو او دی مغا مقصد دی او دا مضمون قرآن که بار بار دی کلو این تنسر الله ینسرکم او دلته سوی لین سرنه الله الله به خام خام مدد کوي د مجاهدین سنه د مدد وعده کړي و من عاقب چا چې مطلب اخسوی مثل ما عوقب په شان دغه چې دله تکلیف ورکړی شوی دی په هغې باندې مجاهد دی ظلم وسوه شو انتقام یې اخیسته قتال یې وکړو څه معنا خپل انتقامي جهاد کوي مثلا دشمن دی ستا ملګری شهید کو او بیرته ته په دشمن باندې گزار کړې د ملګري انتقام اخلي او ثم بغي علیه بیا او سزا ته وش نور ظلم وشو کله مجاهدین دغه سي انتقام والی بیا او سزا نه کیږي نور یې سره نه الله خامخا به الله تعالی څخه کوي مدد کوي ان الله یقین الله فلا فون خامخا مافي کوون کړي او غفور بخون کړي ذلك بأن الله يولج الليل في النهار داد مخي دفارة وجب يعني سبب يعني لكن مخي يات كذا خبر وقلا شان لا تلاب لينصرن الله الله الله بد مجايس لس خام خام مدد كي نووس تغيير فار علت بياني شان لا بمدد ولي كي لكن الله في مدد قدرت لري لکه مثلا لار دومره قدرتونو مالک دی چې شپه په ورځ کې نه باسي ورځ په شپې کې نه باسي چې دا انقلاب راوستلی شي او دا کار کولی شي نو مجاهد سړي څه مدد هم کولی شي نو دا علت دی د مخکې لینصرنه الله لپاره ذلک الله اجامت په دې وجه ده چې الله نه باسي شپه په ورځ کې او نه باسي ورځ په شپه کې الله اورېدونکی اورېدونکی دی ذلک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير دا دویم علت ذکر کوي چګورې د مجاهد سم الله مدد خام خاکی ولی به کوي ځکه الله حق ذات دی نو مدد کولی شي او د الله نه ماشو نور معبودان باطل یغه مدد نشي کولی نو الله هغه اله او معبود دی چې هغه بر حق ذات دی هغه مدد کولی شي ځکه د مجاهدینو سم مدد کوي او د کفارو چې کوم معبودان دی هغه باطل معبودان دی هغه امداد نشي کولی نو ذلك الله اذا دير پارا چې به ان الله ذلک دا مدد په دې وجه ده چې به ان الله ولق والله حق ذات دی وانما یدون اشتهی را مدد کوي من دونی ما شاءالله نه باطل دی والله اوچت دی ولوی ذات دی. الم تر ان الله انزل من السماء ماء دلیل عقلی ذکر کوي. آیا ته نه ګورې چې الله راورئ د اسمان نه اوبو لره؟ ان الله باران ورئ او په توشمی الارض مخزره الله یو ګزمه کشنه الله باران وکي او د باران سره الله ځمه کشنه کی په توشمی هو کې پا راغلی ځینې وایي دا پا صرف د عطب د پاره ده مسلمان د باران نه وروسته ځمه کشنه کیږي داسې یفتنی مه وروسته ځمکه شینوالی شروع کی او ځینې وایي دا پې د اتصال لپاره ده نو سمانه په وری ځمکه شنه شي. نو بعضې ملکونو کې داسې علاقې شته چې په وری ځمکه شنه کیږي چې باران وشي نو سبا نه چې دی شنه بوټي په ځمکه کې ښکاري. بعضې ملکونو کې داسې ځمکې شته دی. ان الله یقین الله فلطیفٌ بارکبین دی او خبیر خبردار دی. الله مهربان دی لطیف بارکبین دی یا لطیف خبردار دی؟ دا مهربان دی او خبیر خبردار دی. لو ما فی السماوات و ما فی الارض بل دلیل خاص الله راوسری چې په آسمانونو کې او په ځمکه کې دی وان الله یقین الله پیدا بې پروا دی صفتونه شوي دي. الم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامره. دا دریم دلیل عقلی دی او د دې دلیل حاصل داری په ځمکه آسمانونو کې واک دی والله چلیږي دریابونو کې واک دی والله چلیږي. آتنه ګوري چې الله ته مې کړي ستاسو دپاره او چې په ځمکه کې یو کښتۍ روانه په دریاب کې حکم د الله باندې ویمسکو سما الله ټینګل اسمان دران تقا چې راپري نه وي په ځمکه باندې ان تقع علی الارض د راپریوتل نه په ځمکه باندې چې ځمکه راپري نه وي ان تقع چې راپري ځمکه باندې الا باذن مگر حکم د الله باندې کله یې ځنو کو د قیامت پر ورځ د اسمان به ټوټې ټوټې شي په ځمکه باندې ولېږي. ان الله یقین الله فبنا خلقمان رؤوف رحیم خام خرابی کون کے مہربان رے وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم بل سلورم نمبر دلیل عقلی دے. او دے دلیل مقصد دار ہے چھ گورئی مخ کی ویل پاسمان نظمک و دریابون کی واق دے و اللہ چلے گی نو وسوئی ستاسی بدلن کی واق دے و اللہ چلے گی ستاسی جوندی کول ستاسی وجل دار سے اللہ پی اختیار کری خاص الله د دې تاجوندې کوي بیا موږ بیا ژوندې کوي یقینا انسان خامخا ناشکر دی. لکل امت جعلنا مسکن هم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر. مخکې د انسان کوپر ذکر کو چې ان انسان لکفور نو وسته هغې دپاره دغه ذکر کوي علاج چې علاج څه دی هغې له دعوت ورکول خداوند نه تشجیع روسی ودع الى ربك دعوت خبره کوي او لكل امه جعلنا اول کې تهجی ور کوي. دایات اصل مقصد سره تهجی علی تبلیغ چې دعوت وچلوي د دې لپاره چې دنیا کې کوپر ختم شي. او لكل امه جعلنا حاصل داري چې الله وي د هر چا خپل لار ده دوی به ضرور ستاسو جګړې او لانجې کوي خدای دې په دې لانجو تا کار ونه باسي بلکې خپل دعوت جاری ساته. لیکل امت جان نام سکن د هر امت دپاره من ګرځولی من سکن دا یې مستر صیغه ده من سکن مانا شریعت د هر چا خپل شریعت دی او یا من سکن طریقه د بندګۍ هم ناسکو چې دی چلیږي په هغې باندې د هر چا خپل شریعت دی. لکه مثلا د یهودیانو شریعت سو تورات او د نسواراو شریعت انجیل او د دې امت شریعت سره قرآن کریم دی. لکل امت د هر امت دپاره جهنمه ګرځه من سکن شریعت هم ناسکو چې دی چلیږي په هغې باندې دی پوه شوئ من سکن معنی شریعت بل معنا من سکن طریقه د بندګۍ هم ناسکو چې دی چلیږي په هغې باندې فلا ینازعنک نو دی دی جګړه ونه کړي ستا سره فی الامر په کار د دین کې فلا ینازعنک لږ توبه وکړئ. فلا ينازعنک نسبت د نزای دلته کوپارو ته وکړو چې دی د ستاسو جګړې نه کوي داسې ورته نه و چې ته ورسه جګړې مه کوه بلکې دی د ستاسو جګړې ونه کړي تا د کار ونه باسي نسبت د نزا او د جدال دا مخالف ته کېږي دشمن ته کېږي حق پارسو ته نه کېږي چې یو سړی وګڼي حق پارسو لانجې جوړې کړي یا مجاهدینو دا جنګونه جوړ کړي نه نه حق پارسو جنګونه او لانجې نه دي جوړې کړي بلکې دا لانجې څوک جوړوي دا کفار جوړوي ځکه فلا ینازعنک نسبت چا ته وشو کفارو ته وشو لکه وروسته و ان جادلوکا جادلوکا کې نسبت چا ته وشو کفارو ته کېږي کنه سبا وی دا خلک سره حق وار سره شریان او شر پسند چې دا شر پسند دی د لانجې جوړې کړي نو ګوره چې څوک په حق ولاړی لري ته به نسبت د لانجې او د خلاف نه کوي نو قران دا اصول معلومه ای فلا ینادیو نه کړي جګړې نو کې ساده پیلام لري په کار دین کې ودو الی ربک خلک را بنا خپل رب ته ان تعال کارونه باشي بلکې خپل دعوه جاری ساته انک لا روضه مستقیم قیانت خاما پیدایت برابری و ان جاد لوگ دی جگڑی کشتا سرا پا قول اللہ و تجلنا پا کارم خوب ویلے بما تا منون پا سبانی تا سوی کوئی اللہ و یحکم بینکم اللہ پیس اللہ کشتا سما بینکم بولد قیامت پا آسجتا سما کی اختلاف کاو علام تا لمن اللہ علم افیس سما ایوال ارزا بل دلیل اقلی ذکر کئی او دی دلیل کن اللہ دا علم بیان دے مخکې د الله د قدرت بیان او دې کې د الله د علم بیان دی هاته یې نه پوهېږي چې الله پوهېږي په آسمان څه په آسمان کې دی او په ځمکه کې دی ان ذلک یقینا دا اختلاف د خلکو فی کتاب ذلک نشوی کتاب کې تقدیر کې الله لیکل کړی دی او ان ذلک یقینا دغه اختلاف الله باندې آسان دی و یا بودون من دون الله ما لم ينزل به سلطان زجر کوي په شرک په عبادت باندې چې الله دې دې مشرکین سره غیر الله په بندګۍ باندې کوم دلیل نشته منزل دلیل په نشته او دلیل عقلی مو سره نشته لري و یا بودون دې باندې کوي ما سوا د الله نه ما دا وسه چې نه لري غیر الله په باندې دلیل او هوا چې نشته غیر الله په باندې سعلم او نشه ځانیمان نسوک امداری وجاءت تعليماتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر بدايتونكي ان زجر كي بانكار القران والله الكافرون يوان خدارا شغيبا الله كتاب بد دي الله كتاب شو بياني نو فكافر باني الله كتاب شدير بد دي او په مخ کې سره دې تریواله راځي او کله دا سیم شي چې ځان حمله ته جوړ کی یکادون یسون بالذین کله دا سیم کوي چې دا کوشش کوي چې ستا د ناس نه د الله کتاب واخلي نو سمانه د الله کتاب په دې باندې بدلی د الله کتاب چې بیانې لکه ابن قیم رحمه الله و اذا ذکرت الله توحیدا رأيت وجوههم مكسوبة الألواني فإن الله توحيد بيانه ندير انقونه كي تروال راجي أو چه كلا دي عليها بيانه نبي أسئي خوشا لي ودغنان إذا الله كتاب شو بيانيه دي من الله كتاب بد دي دي پا مخونه كي رنقونه كي فرق راجي أو دارن كلا داسي موشي چه زان حمله تجوركي وجات الله کلا چونو سرشی پا دیبان ایتو نزمنگ واضحا اللہ کتابون واضحا بیان شی یعنی واضحا بیان کلا ایراغی سا حق و باطل خو واضحا کی ازن سرے بیان کئی واضحا نئی ناغت الانجه نجوڑی گی چی واضحا بیان کی ناغت سجت الانجه جوڑی گی لیکل آیتونا بینات وی تعریف و تفیر یعنی بعضی خلق وی علمو خو توحید بیان و چالتا ایس منویل نو صحیح دے چھو صحیح معنی سا توحید بیان کی یا حق خبر ہو کی مثلا دے جہاد خبر ہو کا دے شرعی نظام خبر ہو کا او واضح او صفا خبر چھو کی نو خام خبتات اختلاف او ننجے جوڑی گی تاری بطا پی جنی پی وجوہ الندینہ پی مفون دا کسانو کی چاہی کو برکر المنکراتری والے دارنگی المنکر خفگان یعنی خکاره د مخ نه چې خفگان معلومی سره چې کله بیان کوي او سره د خپل مخاطبینو اندازه اخلي په بيدینه خلکو باندې ځنې بیان چې ډیر بد دی دای په مخ کې تریواله او خفگان چې پیدا کیږي د دې کله سره بیان کوي نو کار داره چې بیان کې سره د خلکو مزاج ته انګوري او یو سړی داسې ته بې پوه شي چې یاره په ده باندې دا خبره بده لګي نو دا ورته وایي چې الحمدلله ایماندارو په من کې ښه ده چې کافر نه شه چې قرآن پرې بد لګي نه خو سړی په خپله په ځان باندې پوه شي چې یاره زما مخکې تریوالی دی او زما په رنګ کې چې دی خفګان معلومیږي نو په خپله په ځان پوه شي کله به داسې وي چې هغه به ځان حملې ته جوړ کړي او دا وایي چې بس ټیم پوره دی او گنٹے تھا بار بار گوری کل داسی مچرا پاسی لاسن کتاب و قرآن آخری مطبع یہ کادون یہ کافر نہ خدارا چیغا حملہ کول غواری اللہ کتاب دلا سا خستل غواری نو سرے بے پخپل بانی پر زن پویشی و بے غلیشی پا کادارا چنے پا بیان کل خلق و غامزای تا ہم گوری کہ او سری بانی اللہ کتاب بد بلگی و مسئلہ تا بیان حق مسئلہ را او پا آغا بد لگی نو دا توکل غواړي ته لوستل غواړي چې ایماندار خره چې به من کې د الله دشمن او کافر نشته هغه څوک چې په هغې قرآن بد لګي او دارنګې هغه دا کوشش کوي چې د اللهتعالی د دین د دعینه د الله کتاب د لاسه واخلي هغه کوم چې غلط خلک یې په خپله په ځان باندې پوه شي ځان راټول کړي وجهتون دا کله چې سحدي ونیتونه زموږ واضح اللہ تعالی تو پیجن فی وجوه الذین فمخون دا کرن کچھ گوبر کرن من کرت ریوالے یکادونا یستونا باللذین اللہ انی زیر سری حملو کی پا کسانو چلولی پا ایبان زمان آیتونا قولا فا نبیکم بشر من ذالکم نو او آیا چیز خبر در کما بشر ان پڑیر ناکارا من ذالکم لدینا سمانا یعنی تاسو خدا قرآن بیانول تاسو شرخ کاری او یه دا مثلا ملک روانی وی ما خرابه و دا مسائل دلتا ما بیانه و دا تاسو شرخ کاری نو دا دین لوی شر سره دا دین لوی شر النارو جهنم دی یعنی جهنم تا ورزی دا غصو جزان سا پیدا که نبی رسان چون بدر که قیدیان وونی ول نا یو کس سوال که و چیز ما وارا بچی دی ما ماب که نبی علیہ السلام به چې بچی دی پرې و جهنم ته روانې جهنم ته ورځي نو الله وی تا تاسو ته شر ښکاري که بعضې خلکو ته دنیا د تکلیف مرض او د اوبا وپت غټ شر ښکاري خو ان نار دې مه له روسه څه دی جهنم ته ورتګ دی هغه لوی شر دی بعضې بدبختو کې د بلډینګونه له راودانګل نو ګورئ که سړی ځان مړ کړي خو دی ته تیار به د جهنم څه دی اور دی بشر من ذالکم تاسو د قرآن بینول شرخ کاری خو د دین لوی شر سره النار هغه اور دی د جهنم اور دی او النار مفرد راوړی دی نو څه معنی ته متعلق راوباسه لک النار فیک النار علیک النار منک النار لک النار استاد پاره اور دی یا فیک النار پتا کی اور دی یا علیک النار پتا باندې به اور بدیږي یا من که النار استانه به اور روزی نو النار مفرد ده متعلق و تشاری و روباسی لکه النار و فی که النار و من که النار و علی که النار او وعده الله الذین کفر و اللہ وعده کده کافرانو سا ده ار کافر سا ده اور وعده ده نو ده اور تخیال و ساته باید در بدبخت داسی دنیا ده جون ده تن شو زان وجنی خو اصل پریشانی خود ده اور ده سره دې ظاهري پریشانۍ نه یا خفګانی یا مثال غریبی فقر یا مرضی یا بل وبا او پاتراش د دې نه ځان بچ کړئ فالله ستاسو خود دی ور وعده شوی چې هغه ډیر خطرناک شی دی په نسبت د دنیوي پریشانۍ باندې وبئس المثل انه ډیر بس یې ورته ولو دی یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له مخکې د کفارو نخه بیان کړه چې دوی باندې الله کتاب بد لګي او کله چې ته د الله کتاب بیانې ندی به کله شور او زغ ام جوړی لانجی ته بزن جوړ کی او شور به شروع کی خو ته تو یا یوه ناس زوری به مثلون ته به ته دا خبره وکی چې شور مکوي او غوا کړي یو عجیب مثال بیانیږي مثال سره هغه داري چې ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا حاصل داري چې ستاسو معبودان ټول ډیر کمزوري دي اولی کم ځکه د یو مچم نشي پیدا کولی او مچ پیدا کول خو لا پرېږده وه که مچ د دی نه په خپله خوله یا پنجو کې یو شی وتښتئ نو هغه هم ته نشي خلاصولی د داسې کمزوري مخلوق ته تاسو چغه کوئ جړه او پریاد ورته کوئ چې هغه مچم نشي پیدا کولی او مچ پیدا کول خو لا پرېږده وه که مچ یو شی وتښتئ نو هغه هم ته نشي خلاصولی استا الہ معبود دومره کمزور دی ولی بندگی که اولی تا غایبانه چغی وی ولی تی مدد غواری نو دا چی دی یو مثال بیانی او بیا گوری دی مثال کی دو زباب تخصیص کهی دی مش تخصیص کهی دا مش ولی خاص کهی لکه لالله دیر مخلوق دی دسی ولی نوی چی برشی ماشی ولی نیاده یا برشی ولی نیاده چی دانش پیدا که ولی دی مش تخصیص کهی دی دیر وجری یو وجه داره چې اکثر په درګاونو کې خواږه پراته وي کله په هغې کې چې دی مثال الواو پراټي نور خوراکونه پکې هغې له مچان ډېر راځي نو الله وي ګوره دې درګاه کې دا کوم مچ ګرځي دغه کوم نیک بنده چې دی دا د یو مچ هم نشي پیدا کولی او دویم دا چې د مچ په بدن کې اندامونه د ماشي نه هم کم دي نو څه معنا دا کوم چې د کومو اندامونو والا دی چې دا نشي پیدا کولی نو د پوره اندامونو والا به څه پیدا کړي لکه مثلا د مچ په سترګو باندې چې دی دا باڼه نه وي او دا زیزمې نه وي دا باڼه او زیزمې چې دا د سترګې د صفایي کوي خو د دې په ځای باندې دې له الله دوه زیاتي خپې ورکړي نو اکثر دې خپلو خپو باندې د سترګې مږي او د سترګو صفایي په دې طریقه باندې کوي نو ګورئ چې دا کوم ناقص الخلقات دی د کوم اندامونو والا دی دا نشي پیدا کولی نو هغه پوره اندامونو والا به څه پیدا کړي اکثر دې درګاونو کې دا قسم خلک دي دا معذوره یي څوک ګوړي شلي ړوند دي اکثر دا معذوره خلک پکې پراته وي نو څه معنی که دی څه کولی شوی نو پکار داده چې درګاهونو کې دا کوم معذوره پراته دي بیماران دي شل دي ړانده دي ګوډ دي دا ولی نشی رغولی نو دی وجه بانی دی مچره تخصیص کهی نن لاو یا یو انا سوال کو زوری با مسئلون بین اولی شیو مثال وکی ریدی مثال تا مخی سیاره بدداو چی مخی ول قرآن پا دی بد لگی او چی قرآن پی بد لگی نو کرا دی لانجام کهی ستان با قرآن ام اخری پا دی که کلا شور و زوگم جور شی نلو ای خلکو شور او زوګ مکوي بلکې پاسته میعو له یو مثال به دیږي نشنا مثال لري ته وکی دی ان الذين قياسان تدون تاسره بني ما سوا دنا نه لا يخلقوا ذبابا هیڅ لري نش پیدا کوله یو مشلرا ولويشتمو لا اگر کټول لا جمع شلی تا ولويشتمو نه مخکې تقدیر دی چې لو لم يشتمو عليك لا جمع نشي نش پیدا کوله کرا جمع هم شي نو به هم نشي پیدا کولی یعنی مقصد داره ستا دا معبود که یوازي او که ټول لاجمع شي لکه دا ټوله دنیا راجمع شي په دې زمانه کې څونه حکومتونه چې دي یو مچ نشي پیدا کولی دا مخلوق یقیني داسې عاجز او کمزوری دی نو لن یخلقو زوا نشي پیدا کول یو مچ لره ولویشتمو لا اګر که راجمع شي دې مچ ته و یا سم زما کو ته سینه مچ یو شینره نش خلاص اور دغینه مچ په خپل خله کې مثلا درګار دې کې الواو پراټی برتی دي او کله کله مچ را شین لا مچ خدا سي جاهلی کله مچ باز ناشنا سي پات دي یو مچ دې کې جهل ډیر زیات دي را شو تو دې په اړه تور ودانګي جان مړ کی یو کې جهالت ډیر زیات دي او دین دا هرس پکې ډیر زیات دي انتهای حریص دي بل صفت پکې دام دی چې دی کې زه د عنادم ډېری د مچ کې دا شی می چې کله سپین شی په هغې باندې تور غول کوي او چې تور سپین غول پرې کوي دا جهل پکې ډېر زیات دی، حرص پکې ډېر زیات دی، او دغرنګې ظلم پکې څه دی ډېر زیات دی. او بل دا ناقص الخلقت دی، اکثر د مینجوران همدا قرنګي. بل مشکل دا مسئله می چې حیام پکې دی، لکه ته بار بار به شړې او بار بار به راجب دې مخ پرې کېږي. یو سری په پوزه باندې بار بار مچ کې ناسته، نو اخیر هغه پوزه وي د ځان نه پرېږدی، داسې مچان وړه خون دی چې زه او راځي او کینې پکې. نو یو پکې دا مرض هم دی په مچانو کې چې بې حیا ډېر زیات، د چا پروا نه ساتي او راشي د مخ د پاسه د سمیمې د پاسه کینی. دې نه مینجاور ته هم څه وایي، مګسې بې حیا ورته وایي. یو عالم تیر شوی د عبدالمومن په نوم باندې، یو ټوخي ملا و، هغه کتاب لیکلی د انامه په نوم باندې. نو هغه د شیانو معنی لیکي، د پلان په داخله یو معنی کوي. نو هغه و چې ال بیګم، بیګم چا ته وایي؟ فساد در پرده، پرده کې دننه فساد دی. دی ال کوتوال، نمونه ملک الموت، تڼهدار چا ته وایي؟ وایي تڼهدار چې دا د ملک الموت نه ښایي. د هغې مثال دی. او قاضی چا ته وایي؟ ال قاضی میخ درګل، په خټه کې میخ منډل، که په خټه کې چې میخ ولاړ وي. او بیا وایي زیارت چا ته وایي؟ نو بانګاهې پسق، دا د پسقو په جور بانه وي. دا بعضې ملکونو کې دا رواج ډېر زیات دی، خزانه درګاونو او زیارتونو له ځي. هلته یارانې او دوستانۍ جوړې کړي، پلاني زیارت ته ځو، پلاني زیارت ته. نو هلته خپلې هغه یارانې او دوستانۍ پالي. هغه و زیارت چې دی، دا د پسقو په جور یو بانه وي. او بیا یو ال منجاور، منجاور چا ته وایي؟ مګسې بې حیا، بې حیا مچ ته یې وایي. څنګه چې دا دغه بې حیا دی مچ، نو دقرنې د منجاورانو هم اکثر بې حیا وي. او مچ چې دی دا جاهل دی، نو دوی هم جاهلان دي. مچ ناقص الخلقت دی، نو دوی هم سی ناقص الخلقت دي، اکثر معذوره دي. درګاونو کې دا کوم منجاوران پراته وي، نو اکثر معذوره دي. څوک ګوړي یا شلي یا ړوندي یا بل یوه پاسته چې دی مخامخي، تا ته به درګاه صفتونه کوي او د هغې کرامتونه به ته بیانوي، خو په خپله ورته ټول عمر پروت وي او ټول عمر دی بیمار او روغ نه شي. نو په دې وجه باندې دا دغه صفت کوي. دا نه ملا عبدالمومن هغه دغه معنا کوي. افغان چا ته وایي؟ پښتون. توده جهالت وایي، د قمقلتوب غونډی وي اکثر د پښتنو کې. دا جهالت صحیح ډېر زیات. او بیا وایي وکیل چا ته وایي؟ مجتهد دروغ. وایي هغه دی چې هغه د دروغو صحیح مجتهد دی. وکیلان ټول عمر دغسې دا وکالتونه چې کوي په دروغو کې لوی مجتهدین دي، دروغ جوړوي. یو مجرم به په دروغو به هغه بری ثابتوي، کله غیر مجرم مجرم ګرځي. نو الله استاده معبود دومره کمزور دی چې هغه کمزور مخلوق چې مچ دی هغه نشي پیدا کولی، نو هغه پوره مخلوق به څه پیدا کړي؟ ویسومزوندایکوتختیدی نه مچ یو شي نه را نیش خلاصولی د هغې نه زوافت طالب و کمزور دی هغه طلب کوونکی غوښتونکی. ول مطلوبه هغه څوک چې د هغې نه غوښتنه کیږي. اطالب دلته څه دی؟ عابد. او مطلوب دغه له درګاه. الله استاد کوم سنم چې دی دا بوته یا معبود دام کمزور دی، او دا څوک چې عبادت کوي دام کمزور دی. نو طالب عابد او مطلوب معبود. یا دارنګې طالب سره سنم او مطلوب دغه مچ. مقصد دا دی مچ څه وتښتاو، نو دا مچ هم کمزور دی خو دا ستا درګاه چې دا هم کمزور ده، ځکه دا ستا درګاه والا چې دی دا دې مچ نه دا خپل شی نشي اخیستلی او نه پیدا کولی شي. نه طالب دغه معبود او مطلوب دغه مچ، یا طالب عابد او مطلوب دغه درګاه او دغه معبود. ما قدر الله حق قدره ان الله قوي عزيز. کله وایي چېره تاسو خو دا د اولیا کرام بېعزتي کوئ چې داسې مثالونه بیانوئ چې دا اولیا کرام دا یو مچ هم نشي پیدا کولی. الله ما قدر الله، تاسو د الله قدر ونه کړو، د الله تعظیم ونه کړو، د کمزوری مخلوق د الله سره برابر ګڼئ. ما قد الله عزت ونو كل الله حق قد حق فلا عزت كول ان الله قين الله لقوي هم تاقات ولا دي عزيز سورة وردي الله يستفي من الملائكة الله ولا كيد الملائكة ورسول استعجي ودخلقنا يقين الله فاك وريدون كوريدون كيري يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله كوي فاغسباني شمخ كردين دي لديك كم راتون كي حالات دغينم الله خبر دي وما خلفهم شكم لدي تير شوي حالات دي دغينم الله خبر دي وإلنا خاصا الله فاترجع الملافس كوليش تركارونا يا أيها الذين آمنوا كاو واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون واسمو منان تا ساو أمريكي دات كي سنور أمرنا دي اركعوا أو واسجد أو وعبد أو وفعلوا دا سنور أوامر دات كي ذكر كي يا أيها الذين آمنوا إيه مؤمنانو اركعوا ركوك يلنا فاكتا او دې ته امور مسلم وای او دا ټول اته خبرې ذکر کوي سلور په یوه آیات کې سلور سیر کوي اے مؤمنانو کوږي چې دا وکړي بندګي وکړي در افسا سی او خپل خیر کوي د نه کوي کار او لعلکم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ وجاهد فی الله حق جهاده دې آیات کې نور سلور اوامر کوي اول امر وجاهد فی الله رسل علی باقی مسلات دویم امر واتو زکات دریم امر واتو سیم بالله سلورم امر نگوری دا ټول اته خبرې شوې سلور مخیات کې او سلور دیات کې ته امور مسلمه او توي وجال فی الاجهاد کی فی الله فلا ذن پاکی حق جاری هر جهاد کول نن دا وسې جهاد وکي او د جهاد حق ادا کړي جهاد کله دا سیمی چې سره د خپل ځان نه پسې جهاد وکي کله د شیطان سره جهادي کله د ښکار دشمن او کافر سره جهادي نو وجاهدوا جهادو کوي فی الله په لار د الله پاکي یا فی الله د الله د رضا لپاره حق جهادي هر جهاد کول هو اشتباكم ذا الله ولكري ويتاسي هو اشتباكم ذا شفاق وجه ذا جهاز ذكر كي شالله ويتاسي لالله دين لفارة مجاهدة وكي او قرباني وركي ولي شفاق وجه باني يو هو اشتباكم الله تاسي ولكري وذا دي مجاهدة لفارة دي قرباني ومجاهدة لفارة الله ستا انتخاب كليري او دوهم ما جعلكم بالدين من حرج نیره گره تاسو باندې په دین کې تنګي ان مقصد دا لري دا کارونه ساید وسنه بهر نری دا کومه مجاهده مطالبه چې نن الله کوي او کومه قربانی نن الله غواړي نو دا قربانی دا مجاهده ساید وسنه بهر نه ده او ملت ابیکم ابراهیم دریم وجه چې تابعداري وکړي دین د پلار صاحب ابراهیم علیه السلام دی ان ملت ابراهیمی کې سو مجاهده وه ملت ابراهیمی بنیاد دا په مجاهدی دی په قربانی دی هو سماکم المسلمین سلورم وجه دی اللہ نمی که تاسو مسلمانانو و دا اسلام په کانو کې اوکار سے جیحاد تا مسلمان ای او ستا نم مسلمان دی نو په کار دارا چې تا مجاهده و کل اللہ دین لپاره من قبل مخی دی قرآن نا پا نور کتابونو که و پی حاج و پا دی قرآن که مخکنو کتابونه کې تا ته مسلمان وي قران کې ته مسلمان ویل شوی دی چې مسلمان دی مجاهده وکړه او ليكون الرسول شهيدا عليكم دا پنځم وجه ذکر کوي پیغمبر تاسو گواہی کوي ساده مجاهدی چې دی مؤمن بنده دا مجاهده کړی ده دې لپاره چې پیغمبر گواہی کوي تاسو باندې وتكونوا شهداء على الناس وګم وجه تاسو نور خلق باندې گواہی کوي ان تاسو دونه لوی مقام ده چې قیامت پر خلق گواہی بکوي او دا متوسس بنیادی د مجاهدی په وجه ده ځکه مجاهده وکي نو جاهد فی الله د الله په لار کې قربانی ورکي jihad وکي مجاهده وکي ولی شپږ وجه شولې ټولې چې تاسو مجاهده وکي د شپږ وجه نه فاقیم الصلاة اللہ پابندی وکړئ لمانځه ورکړئ زکات مګوله وکړئ په الله باندې ځان نه ستاسې مددګار دی ډېر ښه په نعم المولا ډېر ښه دوست دی الله هو مولا کوم ځان نه ستاسې دوست دی په نعم المولا ډېر ښه دوست دی الله پاک او نعم النصیر ډېر ښه امدادي دی الله پاک.